1. Umberto Tan. Prins Constantijn van Oranje is kritisch op de staatssecretaris voor digitalisering ten opzichte van kunstmatige intelligentie. Wat is daar nou precies aan de hand? Wat is het verhaal? Prins Constantijn legt het zelf uit. Nu is het NOS Journaal. Sit van der Linden. Een nieuwe behandeling van patiënten met nierfalen kan de kans op overlijden flink verkleinen. Het gaat om een nieuwe dialysebehandeling waarbij meer afvalstoffen kunnen worden verwijderd. De vraag was of dit verschil maakt in levensverwachting. Met bijna een kwart minder kans op overlijden is dat inderdaad het geval, staat in een vandaag gepubliceerd onderzoeksresultaat. Het onderzoek staat onder leiding van wetenschappers van het UMC Utrecht. EU-parlementariër Sophie In 't Veld stapt over naar Volt. In een open brief zegt ze zich niet meer te herkennen in het Europese beleid van haar oude partij D66, wat ze omschrijft als abstract idealisme. Ze vindt dat de nationale politiek bij D66 boven de Europese gedachte gaat. De 59-jarige politicus zit al bijna 20 jaar in het Europees parlement. Correspondent Kiesja Hekster. Ze heeft heel veel ervaring en daarom is ze ook heel erg gerespecteerd. Maar D66 wil vernieuwing en daarom stelde Salima Belhaj zich kandidaat. Ze is nu Tweede Kamerlid en wil lijsttrekker worden voor D66 bij de Europese verkiezingen volgend jaar. Dat zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld bij het besluit van Sophie In 't Veld om over te stappen van D66 naar Volt. In 't Veld heeft nog niet bekendgemaakt of ze volgend jaar met Volt meedoet aan de verkiezingen voor het Europees parlement. Vorig jaar zijn er veel meer namaakartikelen onderschept, meldt radioprogramma Het Misdaadbureau. De douane vond vooral veel nagemaakt speelgoed. Het gaat om 1,6 miljoen spullen die in beslag zijn genomen, een verdubbeling ten opzichte van 2020. Een plan van CDA-bestuurders voor het verdelen van asielzoekers over gemeenten wordt door staatssecretaris Van der Burg afgewezen. De CDA'ers stelden voor bij de verdeling eerst te kijken naar wat een gemeente aan kan. Van der Burg wil vooral kijken naar de aantallen asielzoekers. En Spotify heeft een miljoenencontract met prins Harry en zijn vrouw Meghan ontbonden. Het echtpaar ging meerdere podcastseries voor Spotify maken, maar het bleef bij één serie, Archetypes. Het is niet bekend waarom de samenwerking nu stopt. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Noord-Brabant zijn op het laatste moment geklapt. De boer-burgerbeweging kan het niet eens worden met VVD, GroenLinks en PvdA over een stallendeadline. Binnen een jaar moeten boeren een nieuwe stalvloer hebben die de stikstofuitstoot moet verminderen. Maar de provincie verleent voorlopig geen vergunningen aan bouwprojecten bij Natura 2000-gebieden. De deadline is volgens BBB daarom onrealistisch en onhaalbaar. Sinds de provinciale statenverkiezingen van afgelopen maart is in de meeste provincies nog geen coalitieakkoord gesloten. Wielrenner Gino Meder is overleden. De 26-jarige profrenner kwam gisteren ten val in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. Enkele kilometers voor de finish ging hij onderuit en viel hij zo'n 20 meter van een steile heuvel. De Zwitser werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag werd bekend dat hij is overleden. Hij was bezig aan zijn vijfde seizoen als beroepswielrenner. Wielercommentator Sebastian Timmerman. Dus hij had toch al zijn sporen wel verdiend, ook qua uitslagen. Zo werd hij bijvoorbeeld vijfde in de Ronde van Spanje van 2 jaar geleden. Daar won hij het jongerenklassement. Hij won ook in 2021 een etappe in de Ronde van Italië. Dit jaar vijfde in Parijs-Nice. Dus het was een zeer talentvol en zeer goede wielrenner. De zesde etappe van de Ronde van Zwitserland vandaag is flink ingekort. Het laatste deel wordt gegroepeerd gereden als eerbetoon aan Gino Meder. Het weer nog. Het is een zonnige dag. Het is 20 tot 28 graden. Morgen ook zonnig en nog wat warmer. Zondag draait de wind, waardoor er meer warme lucht deze kant op komt. Het kan dan tot 31 graden worden in het zuiden en oosten. Op maandag en op dinsdag is er dan kans op een kleine regen- of onweersbui. We gaan naar de ANWB verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, heb je een hele lijst of valt het mee? Ja, nee, het is een behoorlijke lijst, Humberto. 320 kilometer file staat er in totaal. Vooral ten zuiden van Utrecht en Rotterdam is behoorlijk druk. Er stond een auto met pech bij Zaltbommel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Vianen heb je bijna 40 minuten vertraging. Verder op de A2 naar Maastricht tussen De Hoogte en Leende ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen Osdorp en Knopend Amstel 25 minuten. De vertraging. De linkerrijstrook is dicht, daar staat een auto met pech. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder een half uur extra reistijd. Dat geldt ook voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. Op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Hagestein en Werkendam, ongeveer 35 minuten oponthoud. En tot slot bijna drie kwartier extra voor de N57 Rotterdam richting Middelburg. Het is langzaam rijden tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Ouder worden en toch jong blijven. Dat wil iedereen. Maar kan het ook? Mijn naam is Erik Scherder en in mijn boek Oud worden, jong blijven vertel ik waarom moeite doen loont. Oud worden, jong blijven. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef een avond boordevol Beethoven. Bertrand Chamailloux speelt het 5e pianoconcert, het Keizersconcert. Ook klinkt de optimistische 4e symfonie. Op 18 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Goed, laten we maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, we zijn er weer hoor. Elke vrijdagavond tussen 2 en 4. Welkom hier bij Afrotros op NPO Radio 1. En wat gaan we allemaal doen? We gaan het onder andere hebben over Prins Constantijn. Die heel veel kritiek heeft op de minister, de staatssecretaris van Digitalisering. En dat is natuurlijk wel een behoorlijk uitdagende stellingname die hij inneemt. En dat gaan we eens eventjes doen. En Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda gaat samen met het boerenclub LTO. Hoe dat zit, dat is ook een prachtig verhaal. En Peter Heerschop uiteraard. Om 14:30. Dan is hij er weer met zijn nieuwe column. En Marie-Louise Dietje duikt in de geschiedenis van een hele gekke regisseur. Werner Herzog. Maar eerst Prins Constantijn. NPO Radio. Tot 4 uur. Ik citeer, Nederland moet niet een te grote regeldrang hebben op het gebied van kunstmatige intelligentie. En gecideerd is niet een te grote regeldrang. Dat zegt Prins Constantijn van Oranje, speciaal gezant van TechLeap, een gesubsidieerde organisatie voor tech startups. En hij deed deze uitspraak op een conferentie van techplatform The Next Web. Prins Constantijn van Oranje hangt aan de telefoon. Welkom. Het moment dat u het zegt, weet u dat er veel ophef over komt. Klopt dat? Nou, ik zei het in de context van hoe we met technologie omgaan. En AI is daar een voorbeeld. En nu gaat het over AI. We hebben natuurlijk eerder crypto gehad, genetische modificatie. En we krijgen quantum computing nog in het verschiet. Ja. Dan zie ik dat we aan de ene kant willen we concurrerend zijn. Willen we onze economie onafhankelijker maken. Innovatiever zijn. En dan investeren we heel veel in nieuwe technologieën. Ja. Aan de andere kant is niet echt een gebalanceerde discussie over hoe we met de gevolgen omgaan. Dus, en ik zit daar vaak dan tussenin. En dan denk ik, ik heb het toen al heel lang, jarenlang geleden meegemaakt met genetisch gemodificeerde organismen in Brussel. En die hebben we toen uitgesloten. En dan betekent eigenlijk dat wij ons hebben uitgesloten van de ontwikkeling. En wat het gevolg is, dat we dan achterop raken. En dat wij dan uiteindelijk de consumenten zijn van de producten. En niet meer de producenten. En ik werk met heel veel ondernemers samen, ook met wetenschappers. En die passen op dagelijks niveau AI toe. En die willen natuurlijk ook horen dan van, ja, wat kan er dan wel? Wat zijn wel de mogelijkheden? En die doen ongelooflijke belangrijke dingen daarmee. Dus ik wil dat, mijn oproep is eigenlijk, we moeten daar een gebalanceerde discussie over hebben. Waarbij je ook naar de kansen kijkt. En niet alleen in Nederland, ook in de rest van de wereld. Waar AI ook heel democratiserend kan werken. En waar we ook wat preciezer zijn. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Dus specifieke dingen bij AI zijn moeten we absoluut reguleren. Dat is ook heel belangrijk dat we dat doen. Maar er worden ook allerlei dingen genoemd die eigenlijk meer te maken hebben met automatisering, met algoritme, en waar niet eens AI echt bij komt kijken. Maar het wordt allemaal een beetje in dezelfde bak gegooid. Vindt u eigenlijk dat is dus ook Alexander van Huffelen, hè? Die is staatssecretaris voor digitalisering. En dat is niet haar persoonlijk, maar ook het beleid aan zich. Te veel gericht is op het gevaar van AI en te weinig op de kansen. Komt het daarop neer? Nou, ik vind de woorden die daarvoor gebruikt worden, ja. Maar het is niet één overheid, hè. Je hebt de economische zaken, die wil juist graag stimuleren. En die heeft een heel groot AI-programma ook om AI-net wordt gefinancierd aan de ene kant. En aan de andere kant, als ik dan de beleidsdiscussie hoor, denk van ja, hoe verenig je dat met dezelfde ambitie om Europa onafhankelijk te maken van die grote Amerikaanse platforms, wat er in China en andere plekken gebeurt. Hoe zorgen we dat we dan bijblijven, dat we bovenop de technologie zitten? En dan moet je dus ook het signaal afgeven van ja, we vinden dit een goede ontwikkeling. Ja, daar zit heel veel goeds in, maar, en ook voor de ondernemers en voor de wetenschap, is het heel belangrijk dat je duidelijke kaders schept. Dus ik ben helemaal niet tegen regulering, hè. Ik denk dat zelfs heel goed is. Ik denk dat wat op Europees niveau gebeurt ook echt, echt belangrijk is. Dat we dat met elkaar doen. Dat je standaarden afspreekt. Niet iedereen zijn eigen dingetje gaat doen. Maar als we het dan in de discussie hebben, het bijna alleen maar over een soort van de dingen die misgaan. En net als met zelfrijdende auto's of de elektrische auto's, als er eentje misgaat, dan is meteen, oh, maar die hele ontwikkeling is een gevaar. Nee, ik denk dat je dat gewoon wat nuanceerder moet zien. Laat me het proberen te concretiseren. Want we hebben net, u zegt net iets over Engeland en Amerika. Hè? De techconferentie daar zijn minder regels, zei u tijdens die techconferentie. En dat zij daardoor ook verder zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie. Nee. Dat zijn heel veel nee's achter elkaar, hè? Hoe ziet het wel? Nee, ten eerste was het de conferentie in Nederland. Dat ging over hoe doet Nederland het als techland? En toen heb ik gezegd, nou, weet je, in sommige landen is tech gewoon veel meer ingebed in de besluitvorming, maar ook in hoe belangrijk en strategisch ze het vinden. En dan kijk je naar Engeland. Ik kom net uit Engeland, uit een conferentie daar, waar de premier daar het opent en de panels leidt. En ook is ook een minister aangesteld voor dit onderwerp. Dus er is een veel duidelijkere prioritisering op dit onderwerp, omdat het maatschappelijk zo ontzettend relevant is. En toen heb ik genuanceerd, in Europa doen wij het ook helemaal niet zo slecht. In Zweden en ook Nederland doet het behoorlijk goed. Maar om zeg maar mee te kunnen doen en die ambities te kunnen hebben van strategische onafhankelijkheid en dergelijke, zullen we dus ook die technologie moeten omarmen en ook moeten stimuleren. En pas dan heb je een plaats aan tafel. En iemand in diezelfde conferentie zei terecht, you're either at the table or on the menu. Je wil at the table zitten. Je wil dus niet alleen consumeren, maar je wil ook produceren. In hoeverre is deze milde kritiek, hè, want dat is ook uw positie vanuit het platform, hè, waar u ook vertegenwoordigd wordt, speciaal gezant van TechLeap. In hoeverre kunt u vanuit deze positie deze milde kritiek ook geven op de staatssecretaris? Ook omdat u lid uit van het Koningshuis bent natuurlijk. Dat is ook nog een ding wat erachter speelt. Ja, nou kijk, ik vanuit mijn positie kijk ik gewoon van wat ik denk. En ik zit niet alleen bij TechLeap, ik zit ook bij het Nationale Groeifonds. Ik denk dat we daar kijken vooral naar van hoe zorgen we dat Nederland, de Nederlandse economie, toekomstbestendig wordt. En hoe zorgen we dat we blijven investeren in de innovatiekracht daarvan. En ik denk dat, kijk, dit is nauwelijks kritiek. Ik heb gewoon gezegd dat je een genuanceerde discussie moet volgen. En ik vind soms dat ook in de politiek er te veel alleen maar op de negatieve kant wordt gewezen. En dan ook soms niet heel specifiek wordt gezegd wat dan AI is. Want AI, er zijn heel veel soorten van AI. Dus in deze discussie worden de begrippen wel eens heel makkelijk door elkaar gehaald. En er worden voorbeelden gehaald die eigenlijk niks met AI te maken maar hebben. Maar met automatisering. Om maar aan te tonen. Ja, dat is gewoon automatisering. Er zijn dingen gebeurd in het verleden, afschuwelijke dingen gebeurd met profiling en dergelijke. Maar dat is niet AI. Dus en dan kan je van zeggen van, nou, dat hebben we dus allemaal laten lopen. En dat is misschien een goede reden om nu kritisch te kijken wat dit doet. Maar kijk dan wel naar wat specifiek is voor AI. En heb daar een discussie over. Dus het is ook heel goed dat er nu dus een petitie net online gegaan. Waar de overheid wordt opgeroepen om juist om kritisch te kijken. Maar dat betekent ook expertise op te bouwen, de dialoog aan te gaan met de ondernemingen die hier dagelijks mee bezig zijn, met de wetenschappers, om te kijken wat er wel kan ook. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dit gaat niet alleen in Nederland natuurlijk ontwikkeld worden. Dit wordt eigenlijk al heel veel buiten Nederland ontwikkeld. En daar gaan we mee te maken krijgen. Dus je kan niet hier gewoon alleen maar aan de rem trekken, zoals Italië heeft gedaan bijvoorbeeld. Zegt er gewoon een stop ingevoerd. Nou, daarna is het natuurlijk nu is het wel weer toegestaan. Maar dat lukt niet, omdat de wereld gewoon doordendert. Dus je zal op een of andere manier een balans moeten vinden tussen en reguleren, de kaders scheppen. Aan de andere kant stimuleren, wat we ook doen. En dan op het moment dat je hier in Nederland ook die capaciteit hebt, dan kan je ook veel meer beter regelgevend optreden. Want dan heb je hier ook echt wat om handen. Zit aan tafel en wordt niet opgegeten, willoos bijna. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat is zo. Ja, dat is een beetje daarop gegeten. Nog één ding op het persoonlijk vlak. Dat is geen vraag, maar meer een constatering. Fantastisch trouwens hoe je dochter reageerde in het filmpje. Ik vond het echt top wat ze deed, Eloïse, over het antiracisme. Vond ik echt fantastisch. Oh, dankjewel. Ja, wij hadden op de taalgebruik wat aanmerkingen, maar het komt uit haar tenen. Zij voelt dit heel erg. En ik ben ook en dat zag je, dat zag je. En dat vond ik zo mooi. Ik dacht echt van, oké, als ik ouder zou zijn en mijn dochter zou dat doen, dan zou ik er echt uitnodigen van, wij gaan vanavond eten, want dit is echt top. Ja, dank je. Ik was, ik wil niet zeggen in tranen, maar ik was wel erg ik vond dat ze, dat is niet alleen dat ze een mening heeft, maar dat ze ook daarvoor op durft te komen. En dat ze ook het risico neemt dat ze daar, nou ja, misschien op een of andere manier negatief wordt afgerekend. Dat kan natuurlijk best. Je weet nooit wat er gebeurt. Zeker. Het was mooi en dapper van haar. Dank u wel. Constantijn van Oranje. Het ging over TechLeap en ook zijn mening over AI en hoe we daar genuanceerder naar kunnen en moeten kijken. Dank u wel. Oké, okay, dank. Last night, been dreaming of you. Kijk, ja, dit is Evelyn King Champagne. En ik vind haar verhaal vind ik zo mooi. Echt een van de mooiste artiestenverhalen. Ze was schoonmaakster gewoon bij een platenmaatschappij. En ze was aan het zingen tijdens het schoonmaken. Vervolgens hoorde een van die artistmanagers hoorde haar zingen. Zei, nou, jij moet een plaat maken. Nou, dat is Evelyn King Champagne. En ze is, ik vind het nog steeds heerlijk. Oude plaat. Echt voor 30-plussers. 40-plussers. Misschien 50-plussers. Oké, 50-plussers. Oké, ik vind het leuk. Goed, het is nu even kijken. 21 minuten over twee. En dit is wel bijzonder, dit, want boerenorganisatie LTO en duurzaamheidsorganisatie Urgenda, die gaan samenwerken. Een opvallende samenwerking, maar het gebeurt echt. Urgenda heeft namelijk geld ingezameld om landbouwers te helpen hun akkers na de oogst met bloemrijke zaden in te zaaien. Dat is goed voor de biodiversiteit en er hoeft op die akkers vervolgens ook minder kunstmest te worden gebruikt. Het klinkt als een wonder. Ik ga erover praten met Marian Minnesma, directeur van Urgenda. Is het een wonder, mevrouw Minnesma? Eerst de samenwerking en dan uiteindelijk dat mengsel wat jullie laten zaaien. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst die samenwerking. Is dat een wonder? Nou ja, ik vind het niet. Want Urgenda probeert altijd wel de samenwerking op te zoeken en een oplossing te werken. Mm-hmm. En ik was op een gegeven moment bij een boer in Heiloo. En ik vroeg aan hem van, waarom doe je bijvoorbeeld niet kruidenrijk grasland in plaats van dat Engels raaigras? En toen zei hij van, nou ja, simpel, omdat het zaad duurder is. Ik zeg, nou, als wij nou het verschil overbruggen, ben je dan bereid om dat kruidenrijk grasland uit te proberen? En toen zei hij, nou, jawel. En hij bleek ook bij LTO melkveehouderij te zitten. Dus zo kwamen we in contact met LTO. En dat was dus ons eerste project met boeren. En het tweede project nu is die wat dan heet groenbemesters. Dus na de oogst iets inzaaien wat beter is voor de grond. Wat minder kunstmest en mest vraagt. En wat heel goed is voor de biodiversiteit. En nu hebben ze de smaak te pakken. Dus dit is voor akkerbouwers. En dat vorige was voor melkveehouders. Maar zijn enige reden voor het rijgras wat zoveel gebruikt wordt, was dus echt puur het geld? Want ik dacht ook dat het te maken had met de voedingsstoffen die daar meer in zitten voor de koeien. Dat is dus niet zo. Nee, de primaire reden was echt geld. En er zit iets minder meer eiwit in dat Engels rijgras inderdaad. Maar in dat kruidenrijk grasland zitten weer heel veel andere goede stoffen voor koeien. Het heeft ook iets te maken met wat je gewend bent. Dus mijn opa had ook nog kruidenrijk grasland. Maar de generaties daarna zijn dat verleerd. Dus wij geven nu ook zeg maar korting op die verschillende mengsels met een heleboel informatie erbij. Dus er is een hotline waar ze naartoe kunnen bellen. Wij leggen uit wat doet het voor de koe. Hoe moet je je vormen misschien wat anders af gaan stellen naar dat soort dingen. Want je moet het ook echt weer opnieuw leren om het, nou ja, met een ander voedingsmengsel te gaan doen. Hmm. En daar zijn ze best wel toe bereid als het dus goedkoper is. En hoe, Nederlandse vraag, maar ik denk dat het wel relevant is. Want het is wel interessant, als die ene boer geïnteresseerd is, zijn waarschijnlijk meer boeren geïnteresseerd als er voldoende middelen daarvoor zijn, voldoende geld daarvoor is. Hoe kunnen jullie het financieren als Urgenda dit? Nou, wij hebben dus een crowdfunding opgezet. Dus er is een website die heet 1001 hectare. Daar kun je als burger zeggen, nou, ik wil dit wel. Voor 15 euro kan ik 1000 vierkante meter van dat kruidenrijk grasland en nu dan van die groenbemesters mogelijk maken. En wij zamelen op die manier geld in, waardoor we die boeren die korting kunnen geven. En de allereerste keer, toen zei LTO ook tegen ons van, nou, ik weet niet of boeren wel willen bestellen bij Urgenda. Dus die waren eigenlijk wel een beetje sceptisch. En we hadden die website nog niet opengezet. Want boeren konden ook via die website bestellen en burgers konden dan doneren. Nou, die boeren hadden het in 2 weken uitverkocht en die burgers waren zo snel niet. Dus de eerste keer hebben wij het zeg maar bijgelegd. Maar het leuke was wel dat heel veel provincies willen ook graag kruidenrijk grasland en willen ook die groenbemesters die net even beter zijn voor het land. Dus inmiddels zijn die provincies bij ons aankomen kloppen van, nou, wij willen ook wel wat in die pot stoppen. Dus wat we nu doen met die groenbemesters, wat nu open gaat, dat doen we nu de eerste 1000 hectare samen met Limburg. Dus zij hebben 250 hectare betaald en wij hebben met al die mensen die bij ons doneren 750 hectare betaald. Ja. Maar we zijn nu met een heel aantal andere provincies in gesprek die waarschijnlijk ook wel mee willen gaan doen. Dus zo vullen we de pot elke keer. Als er weer genoeg staat, dan zetten we die website weer open voor de boeren. En meestal is het dan binnen een week uitverkocht. Maar het is goed voor de biodiversiteit aan de ene kant. Maar aan de andere kant hoeft er ook vervolgens op die akkers minder kunstmest te worden gebruikt. Hoe werkt dat? Ja, dus waar we het nu over hebben, die groenbemesters, dat is dus een mengsel wat je uitzaait over het land nadat je je gangbare tarwe of aardappelen of bieten hebt gerooid. En dat is een mengsel wat verschillende worteldiepte heeft. Dus de ene is dieper dan de ander, waardoor het water makkelijker door je land heen gaat. Maar er zitten ook zogenaamde vlinderbloemigen tussen. Dus dat zijn bijvoorbeeld lupines, klavers. Die binden de stikstof uit de lucht en brengen dat dan in je grond. En stikstof is wat je normaal met kunstmest ook inbrengt. Dus nu doet die plant dat voor je. Maar die plant die doet dat alleen veel slimmer. Dus die geeft net zoveel stikstof als die grond nodig heeft. En als er niet meer nodig is, dan stopt het ook. En dat is het grote nadeel bij bijvoorbeeld kunstmest. Dan gooi je in één keer heel veel kunstmest op het land. En wat die grond niet nodig heeft, dat spoelt dan uit naar de sloten. En daardoor hebben we een waterprobleem. Dus je ziet dat dat een van de oorzaken is. Oh, daar ging Marjan Minnesma. We zijn aan het praten over een unieke samenwerking tussen boerenorganisatie LTO en duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Die gaan dus samenwerken. En die zijn ermee bezig dat Urgenda een deel van de financiering doet voor bloemrijke zaden. En dat gaat via een crowdfunding. We zijn te kijken of we Marjan Minnesma weer aan de lijn kunnen krijgen. Maar als het. Ja, u bent er weer, gelukkig. U was net aan het uitleggen hoe die lupine inderdaad stikstof bindt. En dat veel specifieker is dan wanneer je gewoon grofweg stikstof op de grond gooit, veel te veel. Maar voor mij nog, stel je voor hè, dat dit aanslaat. En de boeren merken ook dat het daadwerkelijk op hun grond veel beter is. Je kan het natuurlijk niet eeuwenlang blijven subsidiëren. Oké, ik overdrijf. Jarenlang blijven subsidiëren. Zit er een grens aan? Nou, wat wij. Op dit moment nog niet. Maar wat we wel merken is met die eerste groep boeren die we hebben gedaan. Die vragen we ook na 1 en na 2 jaar van hoe is het bevallen en ga je door? En die komt er dus achter dat misschien is dat zaad wel iets duurder. Maar omdat je er geen kunstmest op hoeft te doen of bij dat kruidenrijk grasland ook geen gif, zijn je kosten heel veel lager. Dus uiteindelijk is het niet duurder. Ah. En 77% van de boeren gaat gewoon door ook als ze niet onze korting krijgen. Dus het is vaak ook een beetje het laten uitproberen, het zelf meemaken en dan denk je, oh, eigenlijk kan dit best wel. En dat is wat we geven ook zeg maar 5 hectare per boer maximaal, zodat er gewoon heel veel verschillende boeren ervan kunnen profiteren. En als die het eenmaal hebben uitgeprobeerd, dan gaan ze eigenlijk voor bijna 80% ermee door. Maar dat dit simpele idee, tussen aanhalingstekens, niet eerder is uitgevoerd, heeft vooral te maken met koudwatervrees. Dus, want in de praktijk blijkt het dus gewoon goedkoper. Ja, het is voor een deel zeg maar letterlijk wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Dus eerst gewoon even uit kunnen proberen is dan fijn. En wij zijn bereid om dat financiële risico te lopen. En dat zijn ook niet zoveel partijen die zeggen van nou, wij gaan het gewoon doen. En we kijken hoe het afloopt. En als er niet genoeg crowdfunding geld binnenkomt, ja, dan betalen we het zelf. En dus het durven risico te lopen en aan de kant van de boeren het een keer uit kunnen proberen, dat is wel zeg maar de gouden combinatie. Dankjewel, Marjan Minnesma van Urgenda. Assina casa. Hi, Jordan. Oi, oi, oi. Essa miúda me dá fogo na cabeça. Mulher perfeita, poderosa, fortaleza. Brasileira, cabo, feita, portuguesa. Queza. Oi, oi, oi. Essa miúda é uma joia da favela. Quero dança, quero ficar só com ela. Diamante, tudo dela, muito bela. Quero dança, quero bebida, eu quero vodka, quero tequila, eu quero bailar, quero menina, olha no meu rosto e muita safadinha. Essa garota tira toda a minha energia, quero dançar com ela toda hora, todo dia. Essa mina minha, dá uma sentadinha, eu quero te ver dessa menina, amanecia. Novinha, menina, vou te deixar, tá louquinha, ela gosta, caipirinha, baixa devagarinho na batida. Novinha, menina, vou te deixar, tá louquinha, ela gosta, caipirinha, baixa devagarinho na batida. Essa miúda me dá fogo na cabeça. Mulher perfeita, poderosa, fortaleza. Brasileira, cabo, feita, portuguesa. Queza. Oi, oi, oi. Essa miúda é uma joia da favela. Quero dança, quero ficar só com ela. E a atitude dela é muito bela. Mulher perfeita, poderosa, fortaleza. Brasileira, cabo, feita, portuguesa. Essa. Oi, oi, oi. Essa miúda é uma joia da favela. Quero dança, quero ficar só com ela. E a atitude dela é muito bela, bela. Oi, oi, oi. Essa miúda me dá fogo na cabeça. Mulher perfeita, poderosa, fortaleza. Fuego na cabeza, gordijn así. Op NPO Radio 1. En straks Peter Heerschop met een spiksplinter nieuwe column uiteraard. Met liefde en kunstredacteur Emma-Louise Diest. Neemt ons mee in de wonderwereld van filmregisseur Werner Herzog. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sit van der Linden. Aan de bezette kant van de verwoeste dam in Oekraïne is het dodental na overstromingen opgelopen tot 25, melden Russische autoriteiten. Eerder was daar sprake van 18 doden. Oekraïne meldde eerder 10 doden en tientallen vermisten. De politie heeft na de voetbalwedstrijd tussen Spanje en Italië in Enschede 23 mensen aangehouden. Na de halve finale in de Nations League werd het onrustig in en om het stadion. Een groep personen gebruikte geweld tegen stewards en politieagenten. Een aantal stewards raakte daarbij gewond. De boer-burgerbeweging in Noord-Brabant heeft de coalitieonderhandelingen daar laten stuk lopen. Breekpunt voor de partij was de deadline voor nieuwe stalvloeren die boeren moeten installeren. En vorig jaar zijn er veel meer namaakartikelen onderschept, meldt radioprogramma Het Misdaadbureau. De douane vond vooral veel nagemaakt speelgoed. En ook valt het aantal cosmetische producten op, zoals niet gecertificeerde botox. Ik probeer me iets te bedenken bij niet gecertificeerde botox. Wat is dat? Dus botox die niet is goedgekeurd. Eigenlijk. Nee, dat is heel slecht spul. Heb jij dat ook beter of niet? Nee, dat zie je toch, dat ik dat niet heb. Bianca Dame, kan jij er iets bij voorstellen? Niet gecertificeerde botox? Nee, het klinkt niet goed. Nee, ik ga het niet doen. Nee. Nee, botox zonder gecertificeerd klinkt dan niet goed. Dat zou nee, niet precies. Toch? Nee, laat maar. Nee, laat maar. De files, Bianca. Files. Ja, het is al behoorlijk druk. Onder meer op de omleidingsroute voor de afgesloten A29. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je ruim een half uur tijdverlies. Op de A17 is het ook weer druk. Ook staan er veel files ten zuiden van Utrecht en bij Rotterdam. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je ook een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoogt en Maarhezen. En op de A27 is het druk van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Noorderloos. Daar heb je bijna een half uur extra reistijd. NPO. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag, 3:30, tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ja, Peter. Jij mag weer, hoor. Ja, het was weer een bijzondere week. Ik neem hem door. Maandag. 4 kinderen die sinds 1 mei werden vermist na een crash met een vliegtuig in het Amazone-regenwoud in Colombia zijn vrijdag gevonden. En ze zijn alle 4 nog in leven. De kinderen die zijn 13 jaar, 9 jaar, 4 jaar en 11 maanden. Militairen, brandweerlieden, medewerkers van de civiele luchtvaart hebben ruim een maand naar ze gezocht in de jungle. Zelf was ik vroeger ook best goed in verstoppertje, maar een maand niet gevonden worden is bijvoorbeeld mij nooit gelukt. Maar het is toch geweldig. 4 kleine kinderen overleven in de jungle. De moeder is net bij de crash overleden. Dus enorm verdriet. En dan lopen door die jungle. En overal geluiden. Roofdieren, slangen, spinnen, mieren zo groot als een walnoot. Overal muggen. Tropische regen. Ze moeten slapen op de grond. Voedsel blijven zoeken. Blijven lopen. Elkaar dragen. Moed houden. Ze zijn 13, 9, 4 en 0 jaar. Dat is toch onvoorstelbaar? Ik vind alle deelnemers aan Expeditie Robinson opeens enorme aanstellers. En moet je de huidige profvoetballers eens vergelijken met deze kinderen? Ah, huilie, huilie op de grond bij een heel klein duwtje. Voor elke wedstrijd 2 uur bij de speciaal overgevlogen kapper in de stoel. Deze kinderen die knipten in de jungle hun haren met de kaken van een met de hand gewurgde krokodil. Die staan een maand in de jungle en ze redden het. Dat zijn kinderen. Kinderen en weerbaarheid. Nee, moet je ze bij ons zien in Nederland. Bij alle speelplaatsjes rubber, matten onder de klimrekken. Met de sportclub op de fiets naar een uitwedstrijd. Nee joh, veel te gevaarlijk. Als je een veter kunt strikken, dan krijg je een diploma. Sorry zeg, als je een scheet laat, excuus diploma. 100 meter gewandeld, diploma kindermarathon. Kind een onvoldoende, ouders op school om uit te leggen dat het niet aan het kind ligt. En de hele dag is het, oh, we houden zoveel van je en we zorgen wel voor jou dat het goed komt. Dit geldt natuurlijk niet voor alle kinderen. Voor andere kinderen moet je juist veel meer doen. In een rapport van UNICEF staat dat er nog nooit zoveel kinderen op de vlucht zijn geweest als nu. Op de vlucht, hè? Op de vlucht. Soms beneden deks op een boot over de Middellandse Zee. Daar kom ik straks op terug. Novak Djokovic heeft historie geschreven door Roland Garros te winnen. Hij heeft nu namelijk 23 Grand Slam overwinningen. Dat is 1 meer dan Nadal en Federer. De meeste mensen hebben een hekel aan Djoko, de antifaxer met zijn pro-Poetin vader en het opgefokte juichen. Het is een geweldige tennisser, maar bijna iedere tennisliefhebber hoopt dat hij verliest. Maar hij moet er wel zijn. Want winnen van Djoko, dat is het lekkerste wat er is. Je moet het vergelijken met supermensenredders, bijvoorbeeld Batman. Als alleen Batman er is, dan is er helemaal niks aan bij zo'n film. Het wordt pas leuk als er een vijand is, een etterbak. Bij Batman is dat bijvoorbeeld de Joker. En het is de bedoeling dat die verliest van Batman. Dus Djokovic is een soort Joker van het tennis. Maar wel eentje die zich niet aan de afspraak houdt. Want uiteindelijk moet hij dus wel verliezen en dat doet hij niet. En daarom hebben de mensen een hekel aan hem. Hij houdt zich aan geen enkele afspraak. Na de finale in Parijs heeft hij dan ook nog een hele aardige speech. Enorm lief naar de tegenstander en naar alle kinderen met welke droom dan ook. Dat ze daarin mogen blijven geloven. Ja, dan begrijp je dus niks van je rol. Aardig zijn moet je overlaten aan Batman. Ik begrijp dus wel dat iedereen een tyfushekel heeft aan die hele Djokovic. Dinsdag. De voetbalsters van Zweden moesten bij het WK in 2011 hun geslachtsdeel laten zien. Hiermee moesten ze bewijzen dat ze vrouw waren. Ze zeggen dat hiertoe werd besloten nadat er bij de Wereldvoetbalbond FIFA klachten waren gekomen dat de selectie van Equatoriaal Guinea uit mannen zou bestaan. Aldus Nila Fischer, 194-voudig international van Zweden. Ik vind het dus vreemd dat de speelsters van Zweden hun geslachtsdeel moeten laten zien, terwijl er klachten zijn over de speelsters van Equatoriaal Guinea. Hoe kun je aan het geslachtsdeel van Zweedse vrouwen zien of er bij Equatoriaal Guinea mannen spelen? Jullie merken, ik zeg extra vaak het woord geslachtsdeel, omdat ik het normaal gesproken nooit zo noem. En ik vind het gewoon een leuk woord, geslachtsdeel. Dus dat is niet helemaal. Maar voor de rest is het natuurlijk ook heel raar nieuws. Het is alsof de paus eerst zijn goddelijke staf moet tonen om zeker te weten dat het geen vrouw is. Je kunt op zoveel manieren zien of het bij voetbal om een man of een vrouw gaat. Als ze bij het bekijken van de VAR steeds voor het beeld gaan staan, dan is het een vrouw. Bij Equatoriaal Guinea zag je gelijk dat er mannen meededen, want die lagen bij het kleinste duwtje al huilie-huilie te rollen over de grond. Nou, dan weet je, dat zijn mannen. Je ziet het aan van alles. Iedereen kan gewoon zijn broek aanhouden. Woensdag. Sparta-trainer Maurie Stijn is zelf ook behoorlijk verrast dat hij de nieuwe hoofdtrainer is van Ajax. Hij heeft zelf nooit in de nationale top gespeeld, geen internationale ervaring, geen Ajax-DNA, nooit grote prijzen. Ik zou zeggen, nou prima toch, dan heb je daar ook allemaal geen last van. Dan verwachten ze ook niet gelijk van alles. Dit is de nieuwe tijd. Zelf ben ik net gevraagd als de nieuwe coach van Denver Nuggets, die met basketbal de NBA-titel hebben gewonnen. Ja, ik was ook verrast hoor door het aanbod. Ik heb nooit gebasketbal op competitieniveau. Ik weet niet eens waar Denver ligt. Maar ik ga het ook niet doen. Ik word namelijk de nieuwe aanvoerder van het Zweedse vrouwenvoetbalteam. Donderdag. Oranje heeft de halve finale van de Nations League verloren van Kroatië. Na een op de valreep bevochten 2-2 in reguliere speeltijd werd het in de verlenging toch nog 4-2 voor de Kroaten. Kroaten. En jij heeft ook een geweldig team hoor. Ik ben bijvoorbeeld enorme fan van Luka Modric met zijn kruifachtige looks. Fantastische voetballer, maar wel één dingetje. Gakpo die trekt Modric een heel klein beetje naar achteren in het strafschopsgebied en Modric valt gelijk naar voren op de grond, krijgt een penalty. Maar dat kan helemaal niet. Hij wordt naar achteren getrokken, hij valt naar voren. Belachelijk. En iedereen roept, dat is toch heel slim? Nee, dat is niet heel slim, dat is gewoon aanstellerij. En dan begrijpt Modric even niet wat zijn rol is. Zijn rol is gewoon de beste speler op het veld zijn. Bij de Griekse wateren is er een vluchtelingenboot gekapseist. Er wordt rekening gehouden met honderden doden, vooral vrouwen en kinderen. Die zaten namelijk beneden deks. De vluchtelingenboot werd al uren in de gaten gehouden, en het zag er ook al urenlang verschrikkelijk slecht uit, maar er werd niet ingegrepen. Er werd niet geholpen door de Griekse kustwacht. Niet geholpen omdat het te gevaarlijk leek om te helpen. De tweede reden die ze noemde was dat een groep mensen op de boot had gezegd dat ze niet gered wilden worden, omdat ze wisten dat ze dan weer terug werden gestuurd. Wat moet je dan doen als Griekse kustwacht? Ik zeg, als je dan niet gaat helpen, dan begrijp je dus totaal niet wat jouw rol is. Vrijdag. Nou, om deze week toch iets hoopgevender af te sluiten. Deze week nam een klassiek voetbalromanticus afscheid als voorzit van een al even klassieke romantische voetbalclub. Pieter de Waard nam afscheid als voorzitter van Telstar, club uit Velsen. Pieter was een voorzitter met uitspraken als: de speler die het meest betaalt, die doet het minst voor je. En de derde helft winnen we altijd. Pieter die straalde uit. Voetbal is belangrijk, presteren ook. Maar we zijn vooral een vereniging. Het woord zegt het toch al, verenigen, samen zijn, ergens bij horen. Een club is veel meer dan alleen de prestaties. De club is er voor de mensen. Dat is de rol van een voetbalvereniging. Pieter is nu 62, hij is geen voorzitter meer. En wat gaat hij nu doen? Moet je opletten. Hij begint deze zomer in de bediening van strandpaviljoen Zeezicht op IJmuiden. Hij gaat gewoon de drankjes rondbrengen, want, zegt hij, ik wil gewoon echt iets betekenen. Ik wil helpen waar het nodig is. Dat ziet hij als zijn rol. Pieter had nog geen lintje, dat was Louis van Gaal ook opgevallen. Hoor maar. Wat ik eigenlijk alleen niet begrijp is dat jij geen lintje hebt. Een lintje van de koning. Wat heb jij de koning misdaan? Nou, dus bij deze... Het lintje in de orde van snappen wat jouw rol ook kan zijn... gaat deze week naar Pieter de Waard. Schitterend. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Il savait le ciel au port des mers, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser à l'endemain? Ils se sont cachés. S'emportés par le courant, se sont racontés leur vie qui convainçait. Ils n'étaient encore que des enfants. Succes. Une belle histoire. Uiteindelijk van Michel Fugain, maar een schitterende cover. We gaan het hebben over een treurige zaak. De Zwitserse wielrenner Gino Meder is vandaag op 26-jarige leeftijd overleden. Hij crashte, Zwitser, in de afdeling de Albupas in de Ronde van Zwitserland met een snelheid van bijna 100 km per uur. En hij viel in een ravijn. Aan de lijn, voormalig wielrenner en vooral wielerjournalist nu Marijn de Vries. Jouw eerste reactie toen je het hoorde, Marijn? Ja, geschokt, verdrietig. Ik ben er ook eigenlijk gewoon meteen volop mee bezig gegaan. Ik was bezig met mijn column voor NRC. En mijn deadline is eigenlijk altijd vrijdagmiddag om 2:00. En ik had hem al bijna af en ik heb weggegooid wat ik had. En ik ben nu bezig met iets nieuws waar ik nog niet helemaal mee klaar ben. Maar ik merk dat ik door zulk nieuws altijd toch wel echt behoorlijk ontdaan ben. Ja, je collega Thijs Sonneveld die tweette het volgende aanleiding van het trieste nieuws van vanmiddag. Hij zei letterlijk, dit kan zo niet doorgaan. Zoveel ongelukken, zoveel slachtoffers. Er zijn zoveel maatregelen die organisaties en UCI kunnen nemen om wielrenners veiliger te maken. Maar het is simpelweg geen prioriteit voor ze. Is dat een beetje de strekking van jouw column ook? Nou, ik merk dat ik op dit moment vooral echt ongelooflijk boos ben. Omdat ik het helemaal met hem eens ben dat dit een dood is die te voorkomen was geweest. Hij is gevallen. Mijn dochter zingt er doorheen. Ik weet niet of je dat kan horen. Ik hoor het, maar dat is het mooie van kinderen. De wereld is nog altijd prachtig, ook op zo'n dag. Maar ga door. Wij vinden het niet erg dat je dochter op de achtergrond is. Nee, nou goed. Deze dood was te voorkomen geweest. En dat maakt het zo ongelooflijk verdrietig en tegelijkertijd ook boosmakend. Want de finish lag in de afdaling van de Albula-pas, zoals je zei. Afdaling van 10 kilometer. Je hoeft geen koers te finishen in een afdaling. Dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Het is vragen om problemen. Het is vragen om onverantwoorde risico's. En ik begrijp werkelijk niet waarom er bij de UCI nog steeds geen regel is bedacht om daar een einde aan te maken. Nou, is er een onderzoek gedaan, vertelde je ons in het voorgesprek. De nieuwe voorzitter van de wielervakbond, cycliste professioneel associé, Adam Hansen, deed dit onderzoek onder de renners met de vraag hoe bezorgd zij zijn over de afdalingen in koersen. Ja. En ik las de resultaten daarvan en ik was eigenlijk best geschokt. Want eigenlijk kan je zeggen dat 100% van de renners, het niet oké vindt. Ja, dat klopt. Ja. Adam Hansen is denk ik de eerste voorzitter van de CPA die echt serieus werk maakt van onderzoek onder renners. Dat doet hij met allerlei enquêtes. En dat blijkt nu wel de manier om erachter te komen hoe renners eigenlijk denken. Want als je het aan de ploegen vraagt en er spreekt een ploegleider, dan zijn vaak de meningen verdeeld. Er spelen verschillende belangen. De ene ploeg wil dit soort dingen wel, want ze hebben een paar goede dalers en dan kunnen ze UCI-punten halen. En dan komen ze hoger op de wereldranglijst en worden ze uitgenodigd voor grotere wedstrijden. Maar als je het aan de renners zelf vraagt, die willen ook geen gevaarlijke situaties. Hij heeft ook gekeken van, waar zou dan wel een finish kunnen liggen? Ja. En dan zegt ongeveer 60% van de renners, er moet toch zeker nog een uitloop van 3 kilometer zijn. Maar er zijn zelfs heel veel renners die zeggen, nee, doe maar 5 of doe maar 10 kilometer. Dus het is echt van de zotste dat dit soort dingen gewoon nog kunnen. Weet je wat ik ook opvallend vond, Marijn? Kijk, en dat is misschien, ik weet niet of het een met het ander samenhangt. Want eerder deze week was er ook een groep vrouwen die aangaf dat het een totaal gevaarlijke situatie was, waarbij de organisatie die vrouw vervolgens verweet dat het maar zeurende meisjes waren. Maar dat is hetzelfde principe, dat de wielrenners en de veiligheid van de wielrenners dus niet voorop staat bij een deel van de organisatie. En dat de UCI daar kennelijk geen prioriteit van wil maken. Hoe komt dat toch? Ja, dat is denk ik een vraag waar iedereen zijn hoofd over breekt. Het is ook iets waar de UCI zich eigenlijk nooit over uitspreekt. Waarom ze dit soort dingen nou niet tot prioriteit maken. En dan, als je het vergelijkt met futiele zaken bezig zijn als sokhoogte en andere dingen. Het lijkt wel alsof daar gewoon geen grote beslissingen genomen durven te worden. Ik weet gewoon niet zo goed waarom. Je hoort de UCI bijna nooit als het gaat over hele belangrijke kwesties in het wielrennen. En dan laten ze het toch aan organisaties en aan ploegen en aan renners over. Terwijl je zou heel graag willen dat er een wereldwielerbond is die zegt, wij staan voor de veiligheid van wielrenners. Het lijkt ook niet te veel gevraagd. Maar waarom ze dat niet doen? Ja, ze zijn met andere zaken bezig. Casartelli, 1995. Wouter Weiland, 2011. Gino Meder, 2023. Allemaal dodelijke slachtoffers in een afdaling gedood eigenlijk. Dankjewel, Marijn de Vries. En succes straks met de column, wielerjournalist. We blijven erover schrijven. Doe het. En liefst aan je dochter. Ja. Dankjewel. Oké, dag. Radio. Tot 4 uur. We gaan naar een opvallende, bizarre filmregisseur. Misschien wel een van de bizarste uit de filmgeschiedenis. Werner Herzog. Vanaf vandaag wordt hij in Filmmuseum AI in Amsterdam geëerd met een tentoonstelling Radical Dreamer. He has searched every corner of the world and collected some of the most rapturous dreams. There's something about him that is so hypnotic. Moving a ship across a mountain. What? That's fresh. That's Werner Herzog. Ja, moving a ship. Gewoon letterlijk een schip over een berg trekken. Ja, wie is dat, die vent? Ja, ja. Die ook zijn eigen schoenen opat. En letterlijk, hè? Ja, nou, niet de zool, want ja, als je een kip eet, dan eet je ook niet de botten, zei hij. Ja. Ja, dit zijn allemaal wel heel spraakmakende beelden van die we van hem hebben. Hij deed ook heel vaak zijn eigen stunts. Maar als we een beetje willen weten wie deze man was, dan moeten we eigenlijk terug naar 1942. Toen werd hij geboren in München, in Nazi-Duitsland. En zijn moeder is eigenlijk gevlucht de bergen in en daar is hij opgegroeid, in een dorpje zonder media, waar ook geen stromend water was. Mm. Geen telefoon, geen radio. En pas op zijn 11e kwam hij in aanraking met cinema. En toen heeft hij het snel gedaan. Hij was helemaal gefascineerd door die scheidslijn tussen fictie en realiteit. Dat vond hij heel interessant, maar vooral ook heel ook fascinerend hoe dat eigenlijk niet uitmaakt, want alles is ensenering. En op zijn 19e schreef hij al zijn eerste film. Dus dit is een man die als hij iets in zijn hoofd heeft, dan doet gaat hij het meteen doen. Nou, ben jij al bij die expositie geweest, Emma-Louise? Jij mocht als een van de eerste mocht je daar naartoe, die vandaag dan officieel geopend is. Ik werd begeleid door Jaap Guldemond. Ja. En die heeft mij zo in die expositie geleid. Wat heb je gezien waarvan jij vindt dat wij het moeten weten? Nou, in eerste instantie moet ik even zeggen dat het AI het heel mooi gedaan heeft. Omdat je ook de muziek, want daar heeft Werner Herzog het ook heel vaak over. De muziek in zijn films is heel belangrijk. Hij gebruikt bijvoorbeeld ook heel vaak de Popol Vuh. Dat is een rockband uit Duitsland. Die heeft heel veel mooie muziek gemaakt voor zijn films. Hij gebruikt Mahler. Hij gebruikt soms ook, hij heeft ook een Ave Maria uit 1901. Oh. Countertenor gebruikt. En hij gebruikt dat heel erg om die extasis, wat hij bedoelt. Dat je dus uit jezelf stapt. Dat door die extreme situaties te beschrijven. Hmm. Want even over die boot over de berg. Dat wordt steeds genoemd. Dat is Fitzcarraldo. Dat werd met Klaus Kinski. Dat is een van zoek hem op. Als je die kop eenmaal in je hebt gezien, kan je hem niet meer vergeten. Hij zoekt steeds die extreme figuren op die ook net zo ver gingen als hij. En Werner Herzog ging zo ver dat Klaus Kinski zelfs op een bepaald moment het ook wel heel veel vond. Maar je moet bedenken, het ging over Fitzcarraldo. Dat was een ondernemer en die hield van opera. En die wilde een opera maken in binnenlanden van Peru. En daarvoor wilde hij een schip over de berg tillen. Dan denk je, nou, dat is een interessant idee voor een film. Maar het wordt bizar als je bedenkt dat hij dat in het echt gedaan heeft. Die Herzog heeft gewoon echt een schip over een berg laten tillen. Echt een schip. En die heeft inheemse zover voor hem laten werken ook. In dienst genomen, moet ik zeggen. Om dat enorme schip over die berg te tillen. Ik heb die beelden gezien. Het was echt een groot ding. Een enorm ding. En je moet ook bedenken dat je dat in de binnenlanden van Peru, dus ga er maar aan staan. Het is natuurlijk zeker in die tijd. We hebben het over echt 40 jaar geleden. Maar dat deed hij dus. Hij moest ook hele extreme situatie opzoeken. Omdat hij wilde eigenlijk dat je uit je eigen bestaan stapte. Om eens even te kijken, het hele extreme op te zoeken. Om dan dus van een afstand te kijken naar de wereld. En je moet ook bedenken, hij maakte documentaires en hij maakte films. Maar het verschil daartussen is heel moeilijk. Hij zei, alles is ensenering. Ah. Het verschil ook tussen echte acteurs en amateurs, dat zag hij ook niet. Het werkt op het beeld of het werkt niet. Ik doe de Verder was een, dat was een documentaire. Ja, deed hij daar ook een beetje gekke dingen? Ik weet niet of jij het heel normaal vindt om in vulkanen even zelf een kijkje te nemen. Maar dat deed hij. Dus er gingen overal vulkanen af. Mm. Waaronder in Noord-Korea. Nou, als je een beetje de politieke situatie weet, dan is dat heel moeilijk om daar überhaupt binnen te komen. Maar hij had gezegd, ik ga alleen de vulkaan bekijken. Maar hij ging ook onderzoek doen naar de bevolking eromheen. Want ja, die leefde met de vulkaan. Ga maar bedenken hoe dat is. Wat een extreme positie dat is. Als je moet leven met een soort zwaard van Damocles boven je hoofd. En heel veel mensen die besloten ook, omdat ze zo houden natuurlijk ook van het leven. Dus ook echt, die hadden een bepaalde religie ook gebouwd om die vulkaan. Dat heeft een bepaald groot onderdeel in dat leven van die mensen. Dus je gaat naar Noord-Korea, dat is al behoorlijk. En dan ga je naar een vulkaan in Noord-Korea om onderzoek te doen voor een film, voor een documentaire. Ja, want hij zocht die extreme van de natuur steeds op. En dat klinkt zo. Obviously, there was a scientific side to our journey. But what we were really chasing was a magical side. No matter how strange things might eventually get. That wants to burst forth, and it could not care less about what we are doing up here. Ja, de natuur is alles behalve harmonieus, is chaos. En we moeten daar, we moeten ons schikken naar de natuur. Natuur doet wat hij wil. Deze man, Werner Herzog, radical dreamer. Ja, gaat bekijken in het AI. Vanaf nu te zien, hè, in AI in Amsterdam, het Filmmuseum is dat. Dankjewel, Emma Louise Dies. En dankjewel, Peter Heerschop. En dank ook aan alle gasten. En straks een bijzonder verhaal van Arjan. Want die is niet in Nederland. Hij is onderweg naar een heel speciaal plekje in Europa. Maar echt bijzonder. Straks meer. Hoorde ik dat goed? Dat hoorde ik goed. We zijn bij het Onze Taalcongres. Het taalevenement van het jaar. Dit keer vanuit het Fiel in Haarlem. Natuurlijk zijn we erbij. Onze gasten zijn prinses Laurentien met haar taalschat. Katinka Polderman, Mark van Oostendorp, Wouter van Wingerden en René Appel. Hij presenteert de TNA van Erik van Muiswinkel. De mensen zijn zulke rotzaken. Hoorde u het goed? Schurken en rotzaken. U hoorde het goed. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intra-vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra-vakanties. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Zondag 18 juni is het Vaderdag. Maar wat geef je een vader die jou zo dierbaar is? Precies, een staatslot. Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Met de droomsalarisstrekking van Staatsloterij maak je namelijk kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Ga nu naar de winkel. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je wil groeien. Hoe ontwikkel je een succesvolle go-to-market strategie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Acturen Verzekeringen hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Straks Sebastian Brommersma van Follow the Money. Hij dook in Syrië ook wel het fraudesleepnet genoemd dat overheden tot 2020 inzetten om in kwetsbare wijken fraude op te sporen. Nou, er was heel veel mis mee. Maar nu is het NOS Journaal. Sit van der Linden. Een nieuwe behandeling van patiënten met nierfalen kan de kans op overlijden flink verkleinen. Het gaat om een nieuwe dialysebehandeling waarbij nierafvalstoffen kunnen worden verwijderd. De vraag was of dit verschil maakte in levensverwachting. En dat is inderdaad het geval, zegt hoofdonderzoeker Peter Blankenstein. Ondanks het feit dat mensen aan de dialyse zijn, toch nog ongeveer 10% van de patiënten die aan dialyse zijn per jaar overlijden. Nou, wat wij nu hebben gevonden is dat met een percentage van 23% afneemt. En nou, wij vinden dat een groot verschil. De Utrechtse onderzoekers verwachten dat deze nieuwe behandeling voor nierfalen de standaard wordt. Europarlementariër Sophie In 't Veld kan bij de Europese verkiezingen volgend jaar niet meedoen voor haar nieuwe partij Volt, omdat ze niet lang genoeg lid is van de partij. Een van de voorwaarden is dat sollicitanten minstens 3 maanden lid zijn. Volt bevestigt dat In 't Veld pas gisteren lid is geworden. Vanochtend maakte zij bekend dat ze na bijna 20 jaar stopt als Europarlementariër bij D66. In een open brief zegt ze zich niet meer te herkennen in het Europese beleid van haar oude partij. Na de voetbalwedstrijd Spanje-Italië gisteren zijn 23 mensen aangehouden. De halve finale in de Nations League werd in Enschede gespeeld. Na de wedstrijd werd het onrustig in en om het stadion. Zo werd er geweld gebruikt tegen stewards en politieagenten. Aan de bezette kant van de verwoeste dam in Oekraïne is het dodental na overstromingen opgelopen tot 25, melden Russische autoriteiten. Eerder was daar sprake van 18 doden. Oekraïne meldde eerder 10 doden en tientallen vermisten. Vorig jaar zijn er veel meer namaakartikelen onderschept, meldt radioprogramma Het Misdaadbureau. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van 2020. De douane vond vooral veel nagemaakt speelgoed. En ook valt het aantal cosmetische producten op, zoals nep-Viagra. Slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak slepen 2 Nederlandse bedrijven voor de rechter, meldt de Volkskrant. De bedrijven leverden in de jaren 80 chemische stoffen aan Irak en wisten volgens de slachtoffers dat de stoffen werden gebruikt voor de productie van mosterdgas. De 5 slachtoffers liepen door het gas onder meer blijvende schade op aan hun longen, ogen en huid. Volgens hun advocaat hadden de bedrijven kunnen en moeten weten waar hun producten voor werden gebruikt. Oranje-doelvrouw Daphne van Domselaar gaat naar Aston Villa. Van Domselaar werd vorig jaar vooral bekend doordat ze op het EK moest invallen voor Sari van Veenendaal. Daarna stonden de topclubs voor haar in de rij. Van Domselaar kijkt enorm uit naar haar overstap. Het is een droom, dus daar ben ik super blij mee. En ik ben super blij dat ik vertrouwen heb gekregen om daar te mogen voetballen. Het is gewoon een super mooie club waarbij ik ook gewoon kan ontwikkelen als persoon en als speelster. Het gevoel was goed en toen ik daar kwam bij de club voelde het echt als een familie al. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. De afgelopen 6 jaar stond Van Domselaar onder de lat bij FC Twente. Het weer, een zonnige dag, 20 tot 28 graden. Morgen ook zonnig en nog wat warmer. Zondag kan het tot 31 graden worden in het zuiden en oosten. En op maandag en dinsdag is er kans op een kleine regen- of onweersbui. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Het is behoorlijk druk op de weg, onder meer ten zuiden van Utrecht en ten zuiden van Rotterdam. Het heeft ook te maken met de afsluiting van de A29. Er staan weer lange files op de A16 en de A17. Het is ook heel druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Hagestein en Werkendam. Daar heb je bijna 3 kwartier op onthoud. En op de A2, daar is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Kost je ook 3 kwartier extra, daar is 1 rijstrook dicht. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht sta je in de file tussen knooppunt De Hocht en Kelpen-Oler. Daar moet je rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Ster. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van 2 werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO Plus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us. IT Consultants. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, nog 1 uur hier op NPO Radio 1 met Michiel Vos. Straks hij blikt terug op de bewogen week van Donald Trump. Die werd voorgeleid in Miami. Hoe leeft die zaak onder Amerikaanse burgers? En sommige van zijn bondgenoten die zijn keihard over Trump. Maud Willems maakte een film, een documentaire moet ik zeggen, over Shana, haar vriendin. Die 2 jaar geleden overleed toen ze werd aangereden in Amsterdam. Morgen is de première en ze zit nu hier om erover te praten. En Arjan Dwarshuis doet verslag vanaf een erg bijzondere plek. Niet in Nederland, maar ergens in noorden, het hoge noorden van Europa. Maar eerst gaan we tennissen. Radio. Tot 4 uur. Want de Talon Griekspoor speelt op het gras van Rosmalen de kwartfinale tegen de Australier Alex de Minaar. NOS-commentator Mark Brasser, die volgt de Nederlander. Net begonnen, Mark, of hoe lang is het bezig? Nee, ze zijn 6 games onderweg, Umberto. Het is Griekspoor die serveert 40-15 voorstaat. Kans om op 4-3 te komen. Wel wat spanning tot nu toe in de wedstrijd. Bij een stand van 2-2 serveerde Griekspoor ook. Kreeg je 3 breakpoints, nee, 4 breakpoints zelfs tegen. 0-40 was het op eigen service. Maar hij wist ze alle 4 te overleven. En dus gaat het nog altijd op service. Griekspoor inderdaad zijn game gewonnen. Komt op 4-3 tegen Alex de Menar, goede speler. Speler uit de top 20 van de wereld. De Australiër. Ja, en Griekspoor. We hebben hem natuurlijk in februari in Rotterdam. Hè, tijdens de ABN AMRO Open. De halve finale finale. Nou ja, dat hoopt hij natuurlijk vandaag weer te doen. Dat zou dan zijn tweede halve finale worden. Op Nederlandse bodem in een grote tennistoernooi. 7 games dus gespeeld. 4-3 in het voordeel van Talon Griekspoor. Dankjewel, Mark Brasser. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Dit verhaal, ja, je zou het bijna kunnen verwijzen naar het rijk der complottheorieën, maar het is gewoon feit. Het gaat over het fraudesleepnet. Zo werd het systeem SIRI genoemd. Het staat voor systeemrisico-indicatie. Nou, overheden die gebruikten dat systeem, inmiddels verboden, tot 2020 om sociaal-economisch zwakke wijken door te lichten. Nou, het onderzoek van Follow the Money blijkt nu dat dit systeem ongekend ver ging in het aanmerken van mensen als mogelijke fraudeurs. Schulden, elektriciteitsverbruik of zelfs het bezit van honden. Alles wat volgens dit systeem niet normaal is of als normaal gezien kon worden, was een aanwijzing voor fraude. Journalist Sebastian Brommersma is van Follow the Money. Ik heb hem aan de lijn. Ik noem het een soort. Als je het niet weet, dan zou je bijna denken: het is een complottheorie. Heb je dat ook zo ervaren tijdens het onderzoek of niet? Wat je ervaart tijdens het onderzoek is dat je weet dat het best wel ver gaat. Je weet dat er ook heel veel om te doen is geweest om de werking niet openbaar te maken. Zelfs toen die werd gevoerd, waarin het systeem uiteindelijk is verboden, ja, kwam de onderste steen nog steeds niet boven. En nu is dat, met name door beulswerk van mijn collega David Davidson, is dat wel gelukt. Dus nu kunnen we zien hoe het werkt. Ja, en dan val je af en toe wel echt uit je stoel over wat je ziet. Dus dan begin je er wel aan kapotten. Die term die popt wel eens op misschien, ja. Vertel hoe het werkt. Wat hebben jullie gezien? Nou, wat wij hebben gezien, ik denk om te beginnen is het goed, omdat dat wat van SIRI bekend was, is dat het een systeem is waarmee allerlei databases van allerlei overheden aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dus bijvoorbeeld de Belastingdienst, UBV, IND, Inlichtingenbureau, et cetera. En door middel van die gekoppelde data wordt dan vervolgens gekeken van waar is er een kans of een vergrote kans op fraude. Bij welke personen en bij welke adressen. Dat kon resulteren in bepaalde risicomeldingen. Maar niemand wist hoe die risicomeldingen tot stand kwamen. Nou, wat wij hebben geleerd aan de hand van een WO-verzoek is dat die risicomeldingen die zijn gebaseerd op allerlei risico-indicatoren. En dat gaat echt all over the place. Je zou kunnen zeggen dat ieder aspect van het menselijk leven wat in een systeem staat bij de overheid, dat kan bijdragen aan zo'n risicomelding, want die risico-indicatoren, daar worden dan scores aan toegekend. Ja, en als je een hele hoge score hebt, dan word je een risicomelding. En dan kan vervolgens kan dat resulteren in nader onderzoek naar jou of dat ze bij jou binnen willen kijken bijvoorbeeld. Ik noem dan een aantal van die volgens mij risicofactoren, zoals elektriciteitsverbruik of wel of geen hond hebben. Wat kwamen jullie nog meer voor risico-indicatoren tegen? Nou ja, het is echt heel erg breed. Die honden, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook, staat je naam op een horecavergunning bijvoorbeeld? Gebruik je te veel water? Gebruik je te weinig water? Heb je schulden bij de Belastingdienst bijvoorbeeld? En dat zijn allemaal indicatoren waarvan altijd werd gezegd dat dat gevalideerd was. Daar leid je uit af dat er een soort van onderzoek is geweest dat dit daadwerkelijk leidt tot indicaties van fraude. Maar wat we zien uit de stukken die we hebben gekregen is dat het, ja, puur aannames, onderbuikgevoelens, een beetje natte vingerwerk is eigenlijk. Want als je zo'n schuld hebt bij de Belastingdienst bijvoorbeeld, ja, dan staat er letterlijk in die documenten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat daar oneigenlijk gedrag of slecht gedrag aan ten grondslag ligt en dat soort dingen. En that's it, weet je. Er zit in de documenten zelf verder niets waaruit die validatie dan blijkt. Behalve dan dat mensen denken, nou, dit past niet in het beeld van wat ik normaal vind. Ook als je bijvoorbeeld met broer en zus samenwoont nadat je 30 bent. Dat is niet gebruikelijk. En dat is dus kennelijk een indicatie voor een risico op fraude. En als je die indicatie kreeg, wat gebeurt er met jou als persoon? Nou, wat er dus kan gebeuren is dat er aan de hand daarvan een onderzoek naar jou wordt gestart. En dat kan dus ook betekenen dat ze bij jou komen aankloppen om achter je voordeur te kijken. En afhankelijk van wat daaruit voortkomt, kunnen uitkeringen bijvoorbeeld stopgezet worden of er kunnen terugvorderingen plaatsvinden. En als dat lichtvaardig gebeurt, hebben we ook in de toeslagenaffaire kunnen zien wat voor gevolgen dat op voor het leven van een mens kan hebben. En ik denk dat een belangrijk punt wat daarbij speelt om te benoemen ook is dat, kijk, er wordt dan, je zou dan kunnen zeggen, nou, oké, maar als we dan fraude vinden, dan is het toch allemaal gerechtvaardigd dat het allemaal gebeurt. Maar bij fraude gaat het 9 van de 10 keer niet om mensen die daadwerkelijk iemand willen oplichten, maar vooral om foutjes, omdat bepaalde systemen gewoon te complex zijn. Iedereen vult wel eens een keer een formulier verkeerd in en dat soort dingen. Maar dat kan dus hele verstrekkende gevolgen hebben. En ja, je bent pas die drempel van een verdenking ergens van, die zou veel hoger moeten liggen dan alleen maar, nou ja, wij schatten zo'n beetje in dat als jouw neef, je oom en je tante een uitkering hebben, dat jij dat waarschijnlijk ook wel ambieert. Dus hebben we extra reden om bij jou daar vraag te gaan doen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet in een rechtsstaat. Nou, is dat systeem in 2020 verboden door de rechtbank in Den Haag. Maar de vraag is, ik heb begrepen dat overheden daar eigenlijk ook wel manieren in zoeken om daar toch mee verder te gaan op een of andere manier. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Wat je hebt gezien, een onderzoek van Argos en Lighthouse uit december bijvoorbeeld, die hebben ook teruggevonden dat in bepaalde gemeentes van die risico-indicatoren die uit Siri komen, dat die daar nog steeds op lokaal niveau worden ingezet. Dus misschien niet meer centraal via een systeem als Siri, maar zeker wel in de praktijk nog steeds worden ingezet om potentiële fraudeurs op te jagen. En men heeft ook wel bij herhaling op verschillende niveaus uitgesproken dat men gelooft in dit soort vormen van profilering om fraude op te blijven sporen. Dus ja, de animo is er zeker. En dat zie je ook bij, er is een wetvoorstel voor wat Super Siri genoemd wordt. Er worden nog meer gegevens aan elkaar gekoppeld. En dat systeem dat ligt nu bij de Eerste Kamer, of dat voorstel daarvoor. Daar heeft de autoriteit persoonsgegevens ook zich verschillende keren al heel negatief over uitgelaten. En dat systeem, waar dus nog meer bij elkaar wordt geveegd, ja, dat dient er ook mede toe om weer fraude en witwasconstructies bijvoorbeeld op te gaan sporen en dergelijke. Dus ja, men gelooft hierin en men wil hiermee door. Met name ook in Rotterdam, waar een wethouder gisteren in de krant uitgebreid zei dat hij echt de jacht heeft geopend op potentiële fraudeurs en dergelijke. Dus Ik ga er nog veel meer van zien. Meer uitgaan van wantrouwen in plaats van vertrouwen door de overheid en burgers. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is met dit systeem, wat je ook bij de toeslagenaffaire zag. Ja, een van de, van de mensen die wij hebben gevraagd om te reageren op de documenten, die heeft ze ook ingezien. Dat is een docent aan de universiteit van of aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijmen Wisman is dat. Die heeft ook de zaak tegen Syrië onder andere gedaan. Die zegt ook van dit wat je hier ziet, is geïnstitutionaliseerd wantrouwen van de overheid richting de burgers. En dat is ook precies wat het is. En waar dat op is gebaseerd. Ja, wij hebben in de stukken niets kunnen terugvinden dat dat is gebaseerd op onderzoek, op feiten, maar op onderbuikgevoel. Sebastian Brommersma, meer over dit onderwerp is te lezen op de site van Follow the Money. Dankjewel. En ze komt naar de Ziggo Dome op 12 oktober in Nederland. Ze is 79 inmiddels. En ze komt als onderdeel van haar The Music Legacy Tour. Dus bijna 80 en still alive and kicking. Oude mensen zijn krachtige mensen. En soms ook hele aanwezige mensen. Dat geldt ook voor oud-president Donald J. Trump, die deze week werd voorgeleid in de rechtszaak. Dit keer voor het achterhouden van geheime overheidsdocumenten. Zijn vorige leiding in Miami, dat was echt een spektakel. Former President Donald Trump will appear in a federal courthouse in Miami on Tuesday as he faces a second indictment. The first former president to become a criminal defendant. Former President Trump's historic indictment and arraignment shook up the political landscape this week. Ja, de week van Trump zou je kunnen zeggen in de Verenigde Staten. En dat wordt wereldwijd, wordt het ook gevolgd. Maar zeker ook in Amerika. Michiel Vos, onze Amerika-correspondent, die volgt het op de voet vanuit New York. Althans, ik neem aan, Michiel, dat dit niet van de voorpagina's is af te slaan. De talkshows, de stand-up comedians. Dat hele circus. Ik neem aan dat dit gewoon nummer 1, 2, 3 en 4 is op de lijst, of niet? Ja, en nummer 5. Nee, dit klopt. Je hebt helemaal gelijk. Het is niet van de voorpagina's te slaan, zoals dat ouderwets heet. Dat komt inderdaad deels door Trump, wat jij zegt. Hij is een oudere man die ons nog steeds heel erg boeit, elke dag. Goed en kwaad. Iedereen heeft ook een mening over hem. Je bent of voor of tegen. En het is ook een beetje natuurlijk het flauwe van de media. Het is clickbait. Het is lekker om op te klikken, om te scrollen. Hij zegt iets geks of hij zegt iets heel goeds, afhankelijk van je positie. En we hebben niet zoveel andere kleurrijke kandidaten, hè, in die presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is by far de meest kleurrijke kandidaat. De rest is allemaal... Niemand durft iets te zeggen over Trump. Niemand, de anderen durven hem niet aan te vallen. Biden houdt zich heel stil over dit onderzoek, dit juridisch onderzoek. Want hij is immers de president die natuurlijk in naam uiteindelijk verantwoordelijk is voor dit onderzoek. Dus hij houdt zich heel stil, die wil zich er verre van houden. Dus Trump is de enige die lawaai kan maken. En dat doet hij dus elke dag. Ja. Het gevaar wat men zag met deze aanklacht van justitie. Wat eigenlijk ook een aanklacht van een grand jury. Hè? Het is niet eens van de justitie, maar van een jury die dat heeft bepaald mede. Ja, ja. Dat is wel waarom is dat verschil zo belangrijk? Nou ja, een grand jury bestaat uiteindelijk uit Amerikanen zoals jij en ik. Wij worden random gekozen in een grand jury. Wij kijken naar bewijsmateriaal wat wordt overgedragen door officieren van justitie in het geheim. Hè. Dat is allemaal achter gesloten deuren. En dan beslissen wij met z'n 12 of met z'n 17, en dat ligt er een beetje aan, of er genoeg is om het tot een zaak te maken. En dat is natuurlijk heel Amerikaans. Dat de gewone man en vrouw betrokken is in het proces van aanklacht tegen een andere inwoner van dit land. En dat maakt het zo, weet je wel, een beetje democratisch met een kleine D. En dat geeft het ook legitimiteit. Ja, ik zag een stukje, Michiel, dat ik je even laten horen. Voormalig minister van Justitie onder Trump, Bill Barr. Die was de gast bij een van de shows en die was heel helder. Hij zei letterlijk: het zijn niet de documenten van Trump. We can't forget here that this entire thing came about because of reckless conduct of the president. If he had just turned over the documents, which I think every other person in the country would have done, they're the government's documents, they're official records, they're not his personal records. Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents. They are the government's documents. Ja, want hij sluit eigenlijk aan op de verklaring van Trump, die zegt van ja, ik kan alleen maar aan denken om het geheim te maken, dat het niet meer geheim is. En het waren gewoon mijn documenten. Ja, ja. Hoe luister jij hiernaar? Ja, ik luister hier ook een beetje als een Nederlander naar. Ik bedoel, onze Nederlandse aanvalsplannen op Duitsland zijn strikt geheim. Die neemt Rutte, die ziet hij in het torentje. Dat is allemaal prima. Maar als hij ze meeneemt naar zijn buitenhuisje op de Veluwe en niet meer teruggeeft, ja, dan wordt het een probleem. Want het zijn niet zijn documenten. Dat geldt ook voor Trump. Dat zijn documenten voorbereid door de FBI, door de CIA, door Pentagon, het ministerie van Defensie. En die mag hij even zien, net zoals alle anderen. En dan gaan die documenten, als het goed is, weer terug naar een opslagruimte. Niet in Mar-a-Lago, niet in een badkuip met een douchegordijn ervoor, zoals we nu die foto's zien, met dozen vol met documenten. Dat kan volgens justitie niet. Dat is niet zijn recht. Ook niet als president, ook niet als oud-president. En je hoorde net inderdaad Bill Barr, zijn oud-minister, het door Trump benoemde minister van Justitie, die zegt, dat kan helemaal niet. Je kunt dat soort documenten niet mee naar huis nemen. En de angst was natuurlijk een beetje dat Mar-a-Lago is een club waar onder de juiste omstandigheden jij en ik in principe lid van zouden kunnen worden. Als we willen betalen en we komen door de ballotage. Daar kan iedereen naar binnen. Niet iedereen, maar mensen kunnen daar naar binnen. Nou, jij bent en er geweest. Dan is daar... Ik ben er geweest. En natuurlijk, het is moeilijk om binnen te komen, maar je zou daar naar binnen kunnen. En dan liggen dan documenten in dozen met foto's van Kim Jong-un en weet ik veel. En daar worden mensen, of althans regeringsfunctionarissen, worden daar zenuwachtig van. En ze hebben natuurlijk eindeloos gevraagd om die documenten terug. Hij weigerde dat, hij jerked them around, zoals we dat noemen. De regeringsfunctionarissen op zoek naar die documenten. En uiteindelijk hebben ze dus een zaak aangespannen. Ze, via die door jou benoemde grand jury. Dus the people of the United States versus Donald J. Trump. Het gekke is, Bill Barr zegt het woord reckless. Want ook Pence had geheime documenten. Ook Biden had geheime documenten. Ook Biden? Dat wordt ook door de Republikeinen steeds gezegd. Maar het essentiële verschil is dus dat Trump systematisch geweigerd heeft om die documenten terug te geven en er ook over gelogen heeft. En ik vraag me steeds af, waarom zou je dat doen? Waarom zou je niet net als Biden en net als Pence ook met name die documenten gewoon teruggeven als er wordt gevraagd? Wat zit erachter? Ja, een deel is persoonlijk. Er is een heel mooi artikel verschenen in de New York Times waarin wordt gezegd dat iedereen heeft zo zijn eigen manier van werken. Trump hield ervan om dozen met spullen rondom zich te hebben en ook mee te nemen naar Mar-a-Lago of naar New Jersey in de zomer. Daar reisde hij mee rond. Daar zaten allerlei memorabilia aan in van zijn presidentschap, ook tijdens zijn presidentschap. Maar ook wel eens een document, ook wel eens een geheim document. En dat zat allemaal een beetje door elkaar. Zo werkte hij. En die dozen waarmee hij dus werkte, wat zeg maar zijn tassen waren, de loodgieterstassen met stukken erin, zou ik maar zeggen. Ja, dat is zijn manier van werken. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat het nu zo'n probleem is, juridisch gezien, voor hem. Omdat hij dus altijd die documenten zo'n beetje bij zich wilde houden. En natuurlijk dat ambtenaren, de gemiddelde Pentagon official die dan een half uurtje mag hebben met hem in de Oval Office, documenten laat zien en dan vervolgens met die documenten weer terug naar kantoor wil, die niet meekrijgt. Wat zeg je dan tegen de baas der bazen, de president? I need that document back. Dat kan je niet zeggen. Dus dan blijven dat soort documenten achter en dat wordt dan jaren later een probleem. Dit wordt een gebed zonder end, hè? Dit gaat lang duren, Michiel, tot slot. Deze man is een gebed zonder end. Ja, dat mag ik misschien niet zeggen. Maar we lachen er ook om, hè, in Amerika. Het is niet alleen maar tranen, maar het is wel zo van this guy. Weet je wel, elke dag is er iets. En elke dag maakt hij er een soort van entertainment-gericht soort televisieprogramma van. Hmm. Dat is zijn leven. Zo gaat dit door tot de verkiezingen, ja, volgend jaar. Dank je wel. Maar 16 maanden. Dank je wel, man. Michiel Vos, we gaan elkaar spreken. Dank je. Ai, ai. Yo, doe. Goed, van New York gaan we naar Rosmalen. Want daar is er een tennistoernooi gaande. De kwartfinale in de Libema Open tussen Talon Griekspoor uit Nederland en de Australiër Alex de Minaur. Mark Brasso volgt de wedstrijd. Ja, Mark, vertel, hoe staat het? Kleine stap, hè, Umberto, van New York naar Rosmalen. Maar echt, hè? Maar echt, hè? Nou, voor Venus Williams was dat misschien een kleine stap. Want die was natuurlijk van de die week, heeft er niet zo lang over gedaan om in Rosmalen te blijven. Die was snel uitgeschakeld. Ja, die was snel. Ze is nog wel even in Nederland gebleven. Want ze was gisteren in Den Haag, was ze nog in een museum. Dus ze is volgens mij nog wel in het land nog steeds. Ze doet even een tour, misschien wat sightseeing. Maar heb jij er nog heb je nog met haar gesproken? Heb je er nog gezien, Mark? Of helemaal niet? Wij hadden een interview aangevraagd, dat wilden ze niet. Dat merk je wel eens vaker met spelers die dan verloren hebben, dat ze geen 1-op-1 doen, maar wel in de persconferentie hebben we er wel vragen kunnen stellen, maar daar was heel kort af en ze had er niet heel veel zin in. Er kwam niet zo heel veel uit. Dat was wel jammer, want we hadden best wel vragen aan. Ik bedoel, het is een legende, zevenvoudig Grand Slam winnaar. Als je die dan in huis hebt, om het zomaar te zeggen, dan wil je best wel wat dingen van haar weten, maar nee, het kwam er allemaal niet van. Ze had er niet zo heel veel zin in. Maar nou ja, Talon nu. Die partij, ja, Talon Griekspoor heeft de eerste set verloren met 6-4 van de Minaur. En daar is, als je vanuit het oogpunt van de Minaur bekijkt, niet zo heel veel op af te dingen. Die speelt gewoon een hele solide eerste set. Griekspoor niet tot 4-4 ging het gelijk op. Ging het op service. En toen kreeg Griekspoor bij die stand van 4-4 opnieuw breakpoints tegen. Had hij al eerder gehad 4. Nou, daar kreeg hij de 3 tegen bij die stand van 4-4. Had een wat moeilijke service game. Moest veel gebruik maken van een tweede service. Nou, op die tweede service hebben we gezien in de percentages is hij heel erg kwetsbaar in de eerste set. Maar 3 uit 12 als die tweede service goed is. Dus ja, dat is heel erg laag. Hij verloor daar de game. En de Minaur serveerde hem uiteindelijk prima uit. En wint die eerste set dus met 6-4. Zaak dus voor de Griekspoor. Ja, wat meer solide te worden om zijn spel wat op te krikken. Het oogt af en toe een beetje wankel bij de Nederlander. Maar goed, het kan allemaal nog. We zitten in de tweede set. 2 games zijn er daarin gespeeld. Het is 1-1. Maar ja, Griekspoor heeft dus de eerste met 6-4 verloren. Dankjewel, Mark Brasser. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij, toen jij me zei, ik zie je zitten. En de zon die scheen een beetje meer, die eerste keer met jou. Alle vogels floten steeds die melodie, en ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Elke dag is een wonderdag. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn. Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij. Dus ik wil mijn hele leven bij je zijn. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Alle vogels floten steeds die melodie en ik zing hem elke dag als ik je zie. Zijn het je oog? Is het je stem? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je oog? Is het je lach? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen voor geen dag? Ja, normaal zingt hij vooral in het Engels. Maar dit is toch echt een schitterende cover van Koos Alberts. Zijn het je ogen door Danny Vera. Straks het aangrijpende verhaal van Maud Willems, die een bijzondere documentaire maakt over haar verongelukte vriendin Shana. En Arjan Dwarshuis is samen met zijn podcastvriend Gispert van Balen op een bijzondere reis in het hoge noorden. Hij zit zelfs op een schip. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sit van der Linde. De Grand Prix van Zandvoort komt met maatregelen tegen wangedrag door fans. Vorig seizoen waren het met name Nederlanders die zich op de tribunes niet konden gedragen. Op sociale media verschenen verhalen over seksistisch gedrag richting vrouwen. In aanloop naar het GP-weekend in Zandvoort wil de Nederlandse organisatie het makkelijker maken om wangedrag te melden. Europarlementariër Sophie In 't Veld kan bij de Europese verkiezingen niet meedoen voor haar nieuwe partij Volt, omdat ze niet lang genoeg lid is van de partij. Ze sloot zich gisteren aan bij Volt, maar sollicitanten moeten minstens 3 maanden lid zijn. Een behandeling van patiënten met nierfalen kan de kans op overlijden flink verkleinen, staat in een Europees onderzoek onder leiding van wetenschappers van UMC Utrecht. Het gaat om een nieuwe dialysebehandeling waarbij meer afvalstoffen kunnen worden verwijderd. En Oranje doelvrouw Daphne van Domselaar gaat naar het Engelse Aston Villa. De afgelopen 6 jaar stond van Domselaar onder de lat bij FC Twente. Vorig jaar viel ze tijdens het EK in voor kiepster Sari van Veenendaal. Er is verkeersinformatie, Bianca Damink, en een drukke lijst volgens mij. Ja, er staat al meer dan 500 kilometer file in totaal, dus het is heel erg druk. Onder meer op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch heb je in beide richtingen 40 minuten op onthoud. De A2 richting Utrecht is na een ongeluk bij Waardenburg wel weer vrij. Op de A27 van Utrecht naar Breda doe je er ruim een uur langer over tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. En er staat een hele lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Het was daar al heel erg druk door de afgesloten A29. Er staat nu ook nog eens een pechgeval bij knooppunt Klaverpolder. Vanaf Rotterdam heb je daardoor ruim een uur tijdverlies. En op de A17 heb je 3 kwartier tijdverlies. Richting Dordrecht is dat, vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder sta je daar ook vast. Er staat 12 kilometer file. NPO. Dit is tot 4 uur. Ik ga terug naar 4 maart 2021. Shana van Leurs was toen 22 jaar. Tijdens het oversteken van de weg wordt ze geschept door een auto in Amsterdam. Ze fietste op dat moment, zoals elke dag, van haar werk naar huis. Een dag later overleed Shana van Leurs in het ziekenhuis aan de gevolgen van haar verwondingen. De auto die haar aanreed, reed veel en veel te hard. En een van haar vriendinnen besloot een documentaire te maken over het leven van Shana. Als eerbetoon, maar ook om aandacht te vragen voor verkeersongevallen. Maud Willems is die vriendin. Ze zit hier bij mij in de studio in Hilversum. Jij maakt er een documentaire. Morgen is de première. Dat heb je samen met Wesley Vullings en Dennis Hegger. Met z'n 3 hebben jullie het gemaakt. Ook bedacht, de montage, alles. Dus jullie met z'n drieën zitten in spanning over de première van die documentaire. Maar voordat we daarover gaan praten, hè, Maud, misschien is het wel goed. Hoe zijn jullie vriendinnen geworden? Jij en Shana. Ja, dat is alweer eventjes geleden. Dat is, toen zaten we in de tweede klas op de middelbare school. Dus we waren 13 jaar, denk ik. En toen, we deden allebei tweetalig Duits. Want dat kon in Venlo, in Limburg, zeg maar. En we kwamen daardoor bij elkaar in de klas. En omdat het een tweetalig Duits klas was, wat eigenlijk maar één klas was per jaar, zat je eigenlijk de hele middelbare school bij elkaar in de klas. En zodoende kwam er een vriendengroep en ging je met elkaar ook na school om, zeg maar. En na de middelbare kregen we eigenlijk nog dezelfde bijbaan. Dus werkten we nog samen in de supermarkt. En op stap gaan samen, dat was ook wel... Waardoor hadden jullie die klik samen? Nou, ik denk dat die echte klik pas later is gekomen. Want Shana was altijd iemand die best wel vooruitstrevend was. Ze liep altijd wel voor met de mode, met de make-up en dat soort dingetjes. En bij mij was dat net iets later, zeg maar. Dus we vonden elkaar, denk ik, rond de 4e, 5e HAVO, zeg maar. Dat we een beetje op hetzelfde lagen. En ja, we hadden gewoon best wel dezelfde interesses ook in kleding, make-up, dat soort dingetjes. En uitgaan vonden we allebei wel leuk tot de late uurtjes, zeg maar. Nou, heb ik net ben ik teruggegaan naar die 4e maart 2021... waar Shana werd aangereden en uiteindelijk overleed aan de gevolgen van die verwondingen. Kan je aangeven hoe dat tot jou is gekomen, dat nieuws? Ja, ik was het was in coronatijd. Toen was het de avondklok was toen nog. Dus ik werkte toen nog in diezelfde supermarkt. En ik kwam thuis rond een uurtje of 9:30, denk ik, 's avonds. En ik zat op de bank en naast mijn moeder. En ik kreeg een berichtje van in die vriendengroep van de middelbare school van weet iemand wat er met Shana gebeurd is? En ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg wat een raar appje. Ja, toch? Dat is gewoon gek. En toen ineens kwam er een screenshot van Facebook binnen van de moeder van Shana. Dat zij op Facebook een foto van Shana had gezet met iets van je hebt gevochten als een leeuw, maar het is goed zo. Ja, toen dachten wij natuurlijk allemaal van, ja, er gaat dan heel veel door je hoofd. Van waar heeft het mee te maken? Wat is er gebeurd? En ja, ik denk een half uurtje later of zo begon Shana in die groepsapp te typen. En toen was het haar vader die via haar telefoon stuurde dat ze gisteren aangereden was in Amsterdam. En dat ze was geopereerd, maar dat ze het helaas niet had gehaald. Ja. Een leeftijdsgenoot en een vriendin. Ja. Wat gebeurt er dan met de vriendin van Shana? Ja, ik vond het op dat moment heel onrealistisch. Want ja, ik was toen nog 21 en je bent zo jong. En het is heel raar om iemand van je eigen leeftijd, zeg maar, te verliezen. Want dat is zo onverwachts. En je kan je daar niet op voorbereiden, zeg maar. Dus het overviel me heel erg. Kan je gelukkig nooit op voorbereiden. Nee, klopt. Nee, maar goed ook inderdaad. Dat is menselijkheid. Ja. Nou ja, ik denk ook omdat door corona, je zat heel veel thuis. Dus je ging ook niet meer echt de deur uit vaak. En je zag niet veel mensen. Dus we hadden elkaar al een tijdje niet meer gezien. Of een jaartje of iets, halfjaartje, denk ik. Mm. Dus je bent ook niet gewend om elkaar elke dag te zien. Dus ik denk dat besef of die realisatie dat ze echt was overleden, wel echt pas later kwam, zeg maar. En jij gaat nog een stap verder daarin. Ik bedoel, niet alleen moet je je vriendin verliezen. Je hebt ook het besluit genomen om een documentaire te gaan maken over het ongeluk en de gevolgen daarvan. En dan weet je dat je gedurende een lange tijd geconfronteerd blijft met die dood en ook met het feit wat er gebeurd is met het ongeluk. Ja. Heb je dat gerealiseerd toen je de documentaire wilde gaan maken, dat zou gaan gebeuren? Jawel. Ja? Ja. En waarom heb je gezegd van oké, maar ik moet het doen, ik wil dit doen? Ik vind het gewoon dat Shana een heel erg bijzonder karakter had. En ik vind haar een heel bijzonder mens. En zij heeft ook, als ik praat met vrienden of bekenden van haar, zij heeft gewoon iets nagelaten bij iedereen, zeg maar. Als zij ergens was of je kwam haar tegen, ze tekende op een manier wel iets aan je, zeg maar. Dus, charisma? Ja, ook, ja. Hmm. En dat vind ik, juist omdat haar karakter zo was, vind ik gewoon dat ze niet zomaar, ook aan de hand van wat er met haar gebeurd is, vind ik dat niet zomaar vergeten mag worden. En dat ze niet zomaar, heel lullig gezegd, maar dat ze niet voor niks is overleden, zeg maar. Je bent naar de plek gegaan? Ja, klopt. Waarom? Nou ja, de documentaire gaat natuurlijk over Shana. En het is nu eenmaal zo dat het ongeluk eigenlijk het einde van haar leven was. En dus een klein deel van haar, zeg maar, van haar leven. En ja, dat hoort nu eenmaal in die documentaire. Dus ja, we hebben wel op een manier een beeld gebracht wat er met haar gebeurd is, zeg maar. Wat wil je dat wij overhouden als wij de documentaire gezien hebben? Ik denk een stukje liefde voor Shana, zeg maar. Dat je een beetje om haar gaat geven. En ja, bewuster de auto instappen. Dus mensen die veel te hard rijden binnen de bebouwde kom, dat ze zich realiseren dat het ja, dat je dit eigenlijk kan aanrichten daarmee. Want bewuster de auto instappen, want? Ja, ik denk dat er mensen zijn die als mensen te hard rijden, en dan heb ik het wel echt over 100 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Twee keer zo hard. Ja, twee keer zo hard. Als toegestaan. Precies, ja. En dan denk ik dat je niet bewust bent van het feit wat je daarmee kan doen. Want je verandert gewoon voorgoed meerdere levens. Of je bent er van bewust en kan je niks schelen. Ja, dat kan ook. Maar dan hoop ik dat je deze documentaire ziet en dat je dan iets van empathie krijgt, in ieder geval voor de nabestaanden. Weet jij iets van de man of vrouw die achter het stuur zat? Ja, ik weet wel ongeveer wie het was. En het hoger beroep komt er nog aan. En de ouders zijn nog vol bezig in de rechtszaak. Dus. Heb jij tijdens het maken ook voor ogen gehad dat die bestuurder de documentaire zou zien? Ja, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Waarom niet? Nee, dat denk ik gewoon. Ik weet niet. Ik denk dat hij zich daar een beetje voor afsluit. Maar nogmaals, ik ken hem niet. Dus ik, ja, ik kan daar moeilijk een uitspraak over doen, denk ik. Hebben Shana's ouders de documentaire gezien? Ja, gisteravond. Hoe was dat? Ja, we waren met z'n drieën, de makers, zeg maar, erg nerveus. Snap maar je. Shana's ouders natuurlijk ook. Dus het was heel spannend voor ons allemaal. Maar het was heel mooi. Het was echt, ze waren er heel blij mee. Dus dat geeft je een goed gevoel. Dat is eigenlijk de belangrijkste mening die je. Nou, ik wil net zeggen, wat de rest van de wereld ook nu vindt over die documentaire, dat maakt helemaal niks meer uit, denk ik. Dat missie geslaagd dus. Ja, 100%. Ja. Welk deel van die vriendin die jij kwijt bent hoop je dat we zien in de documentaire? Ja, die krachtige persoon. Die persoon die gewoon deed wat ze wilde, ging voor wat ze wilde, niks aantrok voor meningen van andere mensen. En ja, gewoon liefdevol was naar de mensen om haar heen. Ja. Wesley Vullings en Dennis Hegger, je hebt het samen met die twee mannen gemaakt. Wat hebben jullie gezegd tegen elkaar toen die einde klaar was? Want het is een hele lange weg, zo'n documentaire. Met dingen die ook tegen kunnen zitten en die misschien anders gaan dan je had verwacht. Wat hebben jullie tegen elkaar gezegd toen jullie klaar waren? Ik denk dat we hebben gezegd dat we trots op elkaar zijn en dat we samen geflikt hebben. Ja. De documentaire heet Beeld Schoon. Dit weekend, zaterdag 17 en zondag 18 juni, is te zien in het Louis Hardlopercomplex in Utrecht. Er zijn nog kaartjes. En ik sprak met Maud Willems. En ze maakte de documentaire Beeld Schoon is over Shana. Dankjewel, Maud. Alsjeblieft. Op NPO. NPO Radio 1. Mark, Tellen Griekspoor, Alex Minauer daar in Rosmalen, kwartfinale. Hoe groot is de kans op basis van wat je nu gezien hebt dat Talon naar de halve finale gaat? Nou, die kans is wel wat groter geworden, Umberto. Want Tellen Griekspoor staat in de tweede set op een 4-1 voorsprong. Oh. Zijn Australische tegenstander heeft hij gebroken. Ja, het was wat wisselvallig in de eerste set. Nou ja, dat wisselvallig is er in de tweede set. Is dat er wel wat uit. Hij serveert wat beter. Het is meer, wat meer steady bij de Nederlander. En hij heeft zijn tegenstander dus weten te breken. Was bij een stand van 2-1. Eén breakpoint kreeg Griekspoor daar. En dat was meteen raak. De Menard had in de eerste set 7 breakpoints nodig om de service van de Nederlander te pakken. Maar Griekspoor deed het meteen op dat eerste breakpoint wat hij kreeg in de tweede set. En hij leidt nu met 4-1. Dus op je vraag terug te komen, de kans dat hij gaat winnen, ja, die is aanzienlijk toegenomen. En de kans op een derde set in ieder geval ook. Dankjewel, Mark. Nieuws via de NOS. Boris Johnson heeft een nieuwe baan. Een week geleden stapte de oud-premier plotseling op als parlementslid nadat hij inzage had gehad in het rapport over de Partygate. En vandaag komt naar buiten dat hij terugkeert in de journalistiek, waar hij voor zijn politieke carrière ook al actief in was. NOS-correspondent Fleur Launsbach, wat gaat hij doen, Fleur? Nou, dit gaat heel erg snel, hè? Hij is echt gisteren nog het lagerhuis uitgezet en heeft er vandaag een nieuwe job bij. Dus hij begint morgen al met een column schrijven. Die man die kan dus blijkbaar ook niet echt één seconde uit de schijnwerpers blijven. Want afgelopen week was het al was het een en al trammelant met Johnson. En die zijn zetel in het lagerhuis opzij. En een commissie die onderzoek naar hem deed. En naar hem en naar Partygate. En die noemde hij weer een kangaroo court. Nou, het was één groot drama. En iedereen alsmaar speculeren over wat gaat Boris Johnson dan nu doen. Een column schrijven dus. En ook meteen, Johnson werd vroeger al bekend met zijn schrijftalent. Hij was oorspronkelijk journalist. En hij schreef ooit hele hilarische columns over Brussel. Dat was nog voor Brexit. Over de bureaucratie daar. En dat ze daar regeltjes maken over hoe krom een banaan mag zijn in de EU en zo. Dus daar werd hij al heel erg bekend mee. Het was vooral zijn humor en een beetje die briljante schrijfstijl. En hij nam het niet heel erg nauw met de feiten. Toen al niet. Nee. Hij gaat terug naar het oorspronkelijke vak. En er is ook een trailer gemaakt. Die is ook inmiddels alweer trending op Twitter. Hi folks, Boris Johnson here. I am thrilled to be asked to contribute a column to the Daily Mail. It is going to be completely unexpurgated stuff. I may even have to cover politics. But I'll obviously try to do that as little as possible. Unless I absolutely have to. I'm much looking forward to making my first contribution to those illustrious pages on Saturday. Hij krijgt natuurlijk helemaal niks betaald. Hij doet het vrijwillig, toch, Fleur, dit? Nee. Ja, hij gaat die krant natuurlijk verkopen. Dus hij is de ster, hè? Dus daar gaat hij flink geld voor krijgen. Er wordt ook gespeculeerd dat het zou gaan om een zeer hoog bedrag van 6 cijfers voor die column. En we wisten al dat hij best wel goed geld aan het verdienen was. En dat dat ook nog maar het begin was. Want kijk, hij zat nog in het lagerhuis na zijn premierschap. Dus hij moest het afgelopen jaar moest hij zijn inkomsten nog opgeven. Dus we weten dat hij al 5 miljoen heeft binnengehaald sinds hij aftrad als premier. Met lezingen geven. Ook nog 500.000 met zijn boek. Dat komt ook nog uit. Dus ja, en nu zit hij dus niet meer in het lagerhuis sinds deze week. Dus nu kan hij echt geld gaan verdienen. Dus het is echt wel een lucratieve business hoor, oud-premier zijn. Zeker met zo'n entertainment factor. Ja. Ja, en hij zei zelf net al van, nou, als het moet gaat hij toch nog iets over de politiek schrijven. Nou, we zullen het zien. Fleur Launsbach in Londen, dankjewel. But they always seem to let Prince, I Wanna Be Your Lover. En het is nu tijd voor... Ja, we weten waar het tijd voor is. Ja, tuurlijk. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, Arjan Dwarshuis zit vandaag niet naast me in de studio. Hij vertelt zelf waar hij op dit moment uithangt. Samen met zijn maat van de Vogelspodcast Gispert van Balen. Hey Humberto, hey, wij zijn nu onderweg naar Spitsbergen. We staan te wachten op de luchthaven van Oslo. En vertrekken over een uurtje. En dat wordt echt een geweldig avontuur. We gaan namelijk met onze podcast, de Vogelspodcast, gaan we 9 dagen naar Spitsbergen. En daar gaan we op een onderzoeksschip, de Plankjes, gaan we voor de kust varen op zoek naar een soort als papegaaiduikers. Kortbek zeekoet. Roodkulduikers. En dan heb je het niet over een enkeling daarvan, maar echt tienduizenden, zo niet honderdduizenden. En dan zijn er natuurlijk een paar wat speciale soorten waar we kans op maken. En in eerste instantie zijn dat de vogels. We kunnen een van de meest iconische vogels van het noorden zien. Jij weet welke het is, zeg Gip. Ja, de ivoormeeuw. De ivoormeeuw, ja, dat is een hagelwitte meeuwensoort die alleen net rond de Poolcirkel voorkomt. Een enkele keer afzakt naar zuidelijke regionen, dus dan bij ons wordt gezien, maar in principe nooit. En het is een droom om die ooit in zo'n een landschap van sneeuw en ijs in het hoge noorden te zien. En nu is eindelijk die kans. Die staat echt helemaal bovenaan aan de verlanglijst. En nou willen Arjan Dwarshuis en Gisbert willen veel meer zien. En naast de ivoormeeuw hopen we heel erg de koningseider te zien. Dat is een eendensoort die leeft ook rond de Poolcirkel. Jij kent ook wel de eider, die kan je zien op de Wadden. Maar de koningseider, de naam zegt het al, is nog veel spectaculairder. Met een soort bizarre oranje knobbel op zijn snavelbasis. En echt een wonderschoon beest. En we kunnen rosse franjepoten zien, dat zijn steltlopertjes. Die broeden op de hoge Arctische toendra. En die zijn, als ze bij ons op trek worden gezien in de winter, dan zijn ze grijs en onopvallend. En dan op een stormachtige dag zie je ze wel zwemmen tussen de havenhoofd van IJmuiden bijvoorbeeld. Maar hier kunnen we ze in hun knaloranje-rode broedkleed kunnen we ze op de toendra bewonderen. Dus dat is ook waanzinnig. Maar er zijn ook een paar andere dingen, hè Gip? Ja, jij wil niet alleen de vogels, maar ook de zoogdieren. We gaan natuurlijk een opname doen voor onze podcast, maar we gaan het niet stilzetten als we opeens een ijsbeer zien. Dat is ook wel een van de kroon, denk ik, op onze reis. Ijsbeer kan je daar zien, is zeker geen zekerheidje, heb ik me laten vertellen. Nee. En daarnaast nog allemaal zoogdieren, walvissen. En een hele bijzondere narwhal. Nee, die narwhal maken we dus bijna geen kans op. Maar wel beluga. Die witte walvis. En walrus. Dat is dat enorme zeehondachtige beest met die lange slagtanden. Ja, het mooie is van die beluga's, dat worden wel eens kanaries van de zee genoemd. Die zijn het meest vocale zoogdieren in het water. Die is echt bizar om te horen wat voor geluiden zij kunnen maken. En Gisbert is ook nog eens enthousiast voor deze reis, over deze reis ook, die ze met hun podcast luisteraars gaan maken. Ja, en wat natuurlijk best bijzonder is dat wij 2,5 jaar geleden begonnen zijn met een rondje Vondelpark. En over een paar uur stappen wij aan boord aan een schip en gaan we al die fantastische beesten zien en vogels die Arjan net heeft genoemd. Dat is wel iets om bij stil te staan. En daarnaast gaan we dus alles opnemen, zowel audio als video. Dus er komt ontzettend veel beeldmateriaal waar jullie op ons kunnen volgen. Ja, Arjan. Een podcast. Ja, het wordt heel bijzonder, denk ik. En Arjan, heb je trouwens nog wel vogels die je niet hebt gezien daar? Nee, ik heb wel alles wel eens gezien. Natuurlijk maar niet in zulke aantallen en in deze prachtige zomerkleding. In zo'n waanzinnige setting. Dus ik heb 1 keer eerder die ivoormeeuw gezien. Dat is wel een dingetje. Dus ik ben ooit een keer tijdens mijn studententijd, werd er een in Denemarken ontdekt. ben ik om 2 uur 's nachts weggereden uit Groningen. Dwars door de nacht naar Denemarken kwamen we aan. Was hij net weggevlogen. De haven uit, heb ik hem niet gezien. En toen kreeg ik een herkansing in 2017. Werd er een in het noordoosten van Duitsland gezien. Weer 's nachts gaan rijden, kwamen we aan, was hij weer weg. En toen na 8 uur zoeken, vond ons groepje Nederlanders hem terug zittend op het strand daar. Maar dat beest, dat was, ging niet helemaal lekker. Die had duidelijk eenmaal een infectie aan zijn luchtwegen. En de volgende dag was hij dood. Dus dat was nou niet bepaald de romantische setting waarin zo'n beest wil zien. En dat is natuurlijk nu hopelijk wel in zo'n besneeuwd landschap bij de Poolcirkel. Dus dat gaan we doen. Hartstikke vet. Dus de ivoormeeuw wordt een haapaksje voor jou? Ja, dan gaan we, leggen we een andere keer Leggen we uit. Volgende keer uit wat een haapaks is. Oké. Hoi. Gisbert van Baarle en Arjan Dwarshuis op weg naar Svalbard. En volgende week zitten ze gewoon weer hier en kunnen ze met z'n tweeën vertellen hoe het was op dat schitterende eiland met die fantastische reis. Dankjewel, mannen. Mark Brasser, wat betekent dit? Ja, dit betekent dat Griekspoor het applaus van het publiek wel even kon gebruiken. Hij heeft had een breakpoint tegen bij een stand van 5-3. Wel in zijn voordeel, dus hij serveert voor de winst in de tweede set. Maar had een breakpoint tegen omdat hij wat pech had. Hij sloeg een voorhand, die bal kwam tegen de netband. En via de netband ging hij buiten de lijnen. Hij serveerde dat breakpoint weg met een ace en slaat nu opnieuw een ace. En dat betekent dat hij op setpoint staat nu, Tellon Griekspoor. Die zich knap hersteld heeft van het verlies in die eerste set met 6-4. En dan zie je toch ook de Minar die in die eerste set toch heel solide speelde, weinig fouten maakte. Dat hij toch ook wel denkt van hey, die Griekspoor gaat wat beter spelen en dan zelf ook wat foutjes gaat maken. Nou, we zien nu een tweede service van Griekspoor. Hele diepe tweede service. En die wordt goed gegeven. Het punt gaat naar de Nederlander. Dat betekent dat de tweede set gespeeld is. Zoals ik al zei, knap herstel. Griekspoor verloor de eerste met 6-4. Wint de tweede met 6-3. Top! Mark Brasser, de kwartfinale in Rosmalen. En straks één vandaag Lambert de Bruin. Tot volgende week. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. Luister Stad in Oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. 4 uur. NPO Radio 1.